Rusland schort contact met de NAVO op. Poetin is echt aan het NAVO-staren. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 19 oktober. En op deze dag in 1987 was er een wereldwijde beurscrisis die de geschiedenis inging als Zwarte Maandag. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar €3,25 meer betalen per maand, waarmee de premie op €127,75 komt. DSW komt ieder jaar als eerste verzekeraar met de premie voor volgend jaar. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door het toenemende gebruik van dure geneesmiddelen en loonsverhogingen in de zorg. Met Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat de gemiddelde maandelijkse zorgpremie met €2,75 zou toenemen, maar daar zaten de loonsverhogingen voor het zorgpersoneel nog niet bij in. Die worden betaald met een hogere zorgpremie. Donald Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat Witte Huisdocumenten over de bestorming van het Capitool worden vrijgegeven. Een commissie van het Congres wil de documenten inzien om te achterhalen in hoeverre de oud-president schuldig is aan de bestorming. Volgens Trump mogen de verslagen van vertrouwelijke gesprekken niet worden vrijgegeven, omdat die vallen onder het executive privilege. Dat is het recht dat een zittend president heeft om informatie niet te hoeven delen met het Congres of justitie. Maar president Biden is niet van plan dat recht te respecteren. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse zondag. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Het moet duidelijk worden hoe de tribune heeft kunnen instorten en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt gedaan door het ingenieursbureau dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. In Den Haag is een man om het leven gekomen na een aanrijding met een tram. Dat is gebeurd bij een halte in de wijk Ypenburg. Naar persbureau Regio 15 melden getuigen dat het slachtoffer, een oudere man, door jongeren voor de tram is geduwd. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Na de toedracht is een uitgebreid onderzoek ingesteld. Het publiek werd in een burgernetmelding gevraagd om uit te kijken naar drie donker getinte jongens, gekleed in hoodies. De politie zegt nog uit te zoeken of het gaat om verdachten of getuigen van het incident. Het weer. De dag begint grijs met hier en daar wat regen, maar later klaart het op. Temperaturen liggen tussen de 17 en 20 graden. Morgen blijft het zacht. Het waait dan wel stevig en er vallen buien. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, we beginnen vanochtend in Amerika. De oud-president Donald Trump stapt dus naar de rechter. De commissie die onderzoekt wat er is gebeurd op 6 januari... toen het Capitool werd bestormd, wil documenten van het Witte Huis inzien. Daarin staan onder meer verslagen van vertrouwelijke gesprekken die de toenmalige president destijds heeft gevoerd. Contact met Marieke de Vries in Washington, onze correspondent. Marieke, Trump wil dat dus nu via de rechter blokkeren. Ja, hij probeert die 6 januari-commissie te dwarsbomen in hun speurtocht naar wat er gebeurd is rond 6 januari. En ook om tijd te rekken. Hè? Iets wat hij eigenlijk zijn hele leven al doet als hij in het nauw wordt gedreven. Zowel zakelijk als persoonlijk en nu dus ook politiek. Dan kiest hij de aanval. Hij vindt dat de commissie nu met hagel schiet en veel te veel documenten heeft opgevraagd. Hij noemt het een fishing expedition die politiek is ingegeven door een partijdige commissie. Want daar zitten maar twee Republikeinen in. En wat staat er dan in die documenten die de commissie wil inzien? Ja, dat zijn met name gesprekken die gevoerd zijn in het Witte Huis. Vandaar dat het geheime, geclassificeerde documenten zijn die op dit moment nog bij het Nationaal Archief liggen. En waar de commissie naar op zoek is, is of daar iets in staat over of er iets van planning sprake is geweest in aanloop naar 6 januari. Of er voorbereidingen vanuit het Witte Huis zijn getroffen. Of er op die dag zelf op 6 januari opdrachten zijn gegeven aan bijvoorbeeld leden van het Congres. Want het is al bekend dat er contact is geweest met bepaalde congresleden, Republikeinse congresleden en het Witte Huis op die dag. Wat is er dan gezegd? En in hoeverre is Trump zelf persoonlijk verantwoordelijk voor wat er die dag is gebeurd? En we hoorden net, hij voert dus dat executive privilege aan. Wat houdt dat dan precies in? Ja, dat is het recht dat iedere president heeft om in vrijheid te overleggen met adviseurs, zonder bang te zijn dat die vertrouwelijke gesprekken uiteindelijk naar buiten komen, op straat komen te liggen of aan het congres of aan een rechtbank worden gegeven. Nou, Trump vindt dat die vertrouwelijke gesprekken van hem in die documenten dus onder dat executive privilege vallen. Daarom doet hij daar een beroep op. Hoewel, ja, Biden heeft al gezegd, ik ben de huidige president. Hè. De grondwet zegt dat alleen de zittende president recht kan doen op dat executive privilege, daar een beroep op kan doen. Dat zegt de grondwet ook. En Biden heeft al aangegeven dat hij zijn... Normaal gesproken worden voorgangers natuurlijk wel een beetje beschermd door hun opvolgers. Komen die gesprekken inderdaad niet zomaar op straat te liggen. Maar Biden heeft al aangegeven dat hij dit keer wel zou doen. En dat hij het Nationaal Archief al opdracht heeft gegeven ze vrij te geven. Ja, en daarom stapt Trump dus nu naar de rechter om dat tegen te gaan. En wat zeggen de juridische experts in Amerika hierover? Nou, die geven het niet veel kans, omdat hij dus geen beroep kan doen op dat executive privilege. Maar het doel van Trump lijkt toch vooral om te vertragen. Hè? Vertragen, zodat er volgend jaar misschien een nieuwe politieke werkelijkheid kan ontstaan. Want het is hem al eerder gelukt om het vrijgeven van zijn zakelijke boekhouding ook heel lang te vertragen. Daar had het congres ook om gevraagd. Nou, dat heeft maanden gesleept van rechtbank naar rechtbank tot het Hoge Rechtshof daar uiteindelijk een uitspraak over doen. Nou, die tactiek die probeert hij nu ook weer toe te passen. In de hoop dat er dan volgend jaar tussentijdse verkiezingen zijn en de Democraten dan misschien hun meerderheid in het congres kwijtraken, waardoor er dus een hele nieuwe politieke werkelijkheid ontstaat. Ja. Zijn die commissie, die had Steve Bannon opgeroepen, hè? Die was een tijd lang adviseur natuurlijk van Trump, die weigerde om te komen. Wat doet die commissie daar dan aan? Ja, de commissie heeft een brief nu opgesteld. Dat is een officiële procedure die ze deze week nog naar het congres zullen sturen om Bannon strafrechtelijk te laten vervolgen vanwege minachting van het congres. Daar staat een gevangenisstraf van minimaal een maand tot een jaar op, als het congres er inmiddels ook mee instemt, hè, deze week. En als de minister van Justitie die strafvervolging ook inzet. Nou, dat is natuurlijk vooral om te laten zien dat deze commissie geen tandenloze tijger is en dat Trump en zijn vertrouwelingen er niet meer mee wegkomen als ze zomaar niet komen opdagen. Iets wat natuurlijk wel gebeurde tijdens de impeachmentprocessen. Toen was de minister van Justitie nog Bill Barr, een vertrouweling van Trump. Nou ja, de vraag is nu of deze minister van Justitie wel die tanden durft te laten zien om Bannon te vervolgen en alsnog te laten verhoren voor het congres. Vanuit Washington hoorde u Amerika-correspondent Marieke de Vries. Bijna 8:08 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In de documentaire Gebroken op NPO 2 werd onderzocht hoe een scheiding het leven van kinderen beïnvloedt. De documentaire volgt Rianne en Frank. Frank kreeg te maken met een enorme loyaliteitsstrijd. En dat is hem altijd bijgebleven. Als mijn vader op de vrachtauto was, 's avonds later stond er in de keuken iemand, en dat was dan John, met mijn moeder dingen te doen die blijkbaar niet met het licht aan konden worden gedaan. Een andere man over de vloer 's avonds, terwijl je vader nog on the road is met dat bakbeest van hem. Je denkt, moet ik dit pa vertellen morgenochtend? Ja, dan verraad ik mama. Pa niet vertel, dan verraad ik hem. Dus je komt in een ontstellend loyaliteitsprobleem als kind. Je bent eigenlijk overgeleverd aan heel veel onzekerheid. Rianne raakte als kind tijdens de scheiding van de een op de andere dag het contact met haar vader kwijt. En dat doet haar jaren later nog steeds veel pijn. Ergens kon ik dit ook gewoon niet rijmen. Omdat die weekenden dat we bij jou waren, die waren ook gewoon leuk en goed. Hè? En daarom was het voor mij ook altijd gewoon raar van waarom is dat in één keer zo gestopt? Hoe kun je vanuit een leuke situatie in één keer de deur dichtgooien en dat was het dan. Waarom was dat in één keer weg? Waarom was jij in één keer weg? Waarom hoorden we niks meer? Haar vader vertelde in de documentaire over de beslissing om geen contact meer te hebben met zijn kind. Wat ik niet wilde hebben is als moeder erachter zou komen van Rianne heeft contact met de vader, dan zou jij de dupe zijn. Ik vraag me ook, als ik heel eerlijk mag zijn, serieus af of ik voor je gestopt was als je naar buiten was gelopen. Kijk, dat was ook mijn angst, hè. Ja. Niet dat ik dat niet wil. Maar ik wil die pijn nog niet een keer ondergaan om afgewezen te worden. Uit onderzoek van het tv-programma Radar is gebleken dat steeds minder mensen contant geld op zak hebben. Ook steeds minder winkels accepteren nog contant geld. Pieter Wolters, hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit, die sprak over de voordelen van contant geld. Het grote voordeel van contant geld is eigenlijk dat het de enige manier is om te betalen helemaal onafhankelijk van anderen, zoals bijvoorbeeld de bank. En dat heeft verschillende voordelen. En één daarvan is natuurlijk ook de privacy. Ja, dan kan je niet gevolgd worden wat je doet. Dan maak je geen spoor van gegevens, laat je achter. Nou, in ieder geval een veel kleiner spoor. Geen spoor van gegevens bij de bankafschriften van zowel jouw eigen bank, maar ook natuurlijk, dat is ook van belang, de bank bij wie je, aan wie je betaalt. Ja, PIN is natuurlijk handig als je vlot wil betalen, maar er zitten volgens de hoogleraar ook privacyrisico's aan. Dat het feit dat een bank alles kan zien wat jij betaalt eigenlijk in een cashloze maatschappij, dat het bepaalde risico's met zich brengt. Bijvoorbeeld als je een hypotheeklening wil afsluiten. Als de bank bijvoorbeeld ziet dat je veel geld uitgeeft in een café, dan kunnen ze denken, die zit aan de drank. Daar gaat het niet zo goed mee. Die geven maar geen 30-jarige lening. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Peter Gabriel bedoel ik. Hij was altijd de zanger van Genesis en daarna ging hij eens eentje verder. En dit was wel een sensatie, dat album dat uitkwam halverwege de jaren 80. Zo geheten, met al die vreemde geluiden er ook in. Peter Gabriel en Sledgehammer. Kirsten, je hebt de ochtendkranten bekeken. Ik ritsel er altijd even mee. Je hebt ook naar de sites vooral gekeken. Dit zijn daar de belangrijkste verhalen. Alle vrouwen die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moeten een zelftest opgestuurd krijgen. Met dat advies komt de Gezondheidsraad vandaag. Dat meldt het AD. Die zelftest is volgens de raad een gelijkwaardig alternatief voor het uitstrijkje bij de huisarts. Elk jaar overlijden er 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker. En eerder bleek uit onderzoek al dat de helft daarvan overlijdt, omdat ze zich niet hebben laten testen. Met het aanbieden van de zelftest hoopt de raad dat de drempel lager wordt om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. De taskforce Onze Hulpverleners Veilig heeft een brandbrief aan de formateurs van een nieuw kabinet gestuurd. Voorzitter Pieter Verhoeven stelt in de Telegraaf dat de strijd tegen agressie tegen hulpverleners een langdurige opdracht wordt, waaraan ook een nieuw kabinet de handen vol zal hebben. De taskforce werd vorig jaar in het leven geroepen door demissionair minister Grapperhaus. Verhoeven wijst naar de troonrede van koning Willem-Alexander, waarin hij steun betuigde aan de uniformberoepen, maar hij zegt dat de agressie voortduurt. Mensen die in de bijstand zitten mogen in Tilburg een half jaar samenwonen zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Het gaat om een proef, schrijft Trouw. Normaal gesproken raakt iemand die in de bijstand zit zijn of haar uitkering kwijt op het moment van samenwonen. Iemand wordt dan volledig financieel afhankelijk van de huisgenoot. En daarom durven veel mensen die in de bijstand zitten die stap niet te zetten, zegt de Tilburgse wethouder Esma Lalla. Het experiment in Tilburg duurt een jaar. Het is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor het eerst dat er zo'n proef plaatsvindt. Veel Nederlandse bedrijven zijn bang dat hun personeel vertrekt, maar het bieden van een loonsverhoging zit er niet in. Dat blijkt uit een onderzoek in ons land van een Amerikaanse recruiter, schrijft het Financieel Dagblad. 2 op de 3 werknemers denkt erover na om de komende maanden van baan te veranderen. Bedrijven maken zich zorgen over het behouden van talent. Maar door de coronacrisis is er geen geld meer in kas om personeel extra te belonen. Bedrijven proberen personeel nu binnenboord te houden door meer interimfuncties aan te bieden of met eenmalige bonussen. 18 minuten over 6 is het. Afspraak is afspraak. Dat was de conclusie gisteravond tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering in de gemeente Westerwolde. Die ging over de opvang van asielzoekers in Ter Apel, dat ligt in Westerwolde. Alle partijen daar willen dat het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, zich houdt aan de regel dat er maximaal 2000 mensen worden opgevangen in hun gemeente. En dat is nu niet het geval. Via motie riepen ze op tot actie. U hoort een verslag van Pien Lerink. De vergadering wordt gehouden in partycentrum De Meet in Bellingwolde, niet in Ter Apel zelf dus. Langzaam druppelen mensen binnen. Raadsleden, maar ook bewoners uit de buurt. U dacht, een raadsvergadering op maandagavond? Ga ik altijd in. Ik mis geen vergadering. Altijd aanwezig. Met vandaag vooral één thema? Ja, extra vergadering vandaag, ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? 2000 mensen in Ter Apel. Dat is veel. Nou zitten er veel te veel. En die oproepkraaiers moeten verdwijnen. Maar daarna, die stuurt zich er niet aan. Dat gaat precies zoals met de gaswinning. Precies hetzelfde. En dan komen dan ze een keertje luisteren naar de Noorderlingen. En ik zeg, zet ze maar bij Rutte op de kamer. Zet ze daar maar neer. En ik denk dat hij dan wel een keer andersom kijkt. Het mogen er niet meer worden, omdat gewoon die locatie zelf daar niet op berekend is. En je gaat niet mensen ergens in tenten stoppen in november, omdat ze de organisatie niet klopt. En vanavond, want alle partijen zijn het met elkaar eens, vrij uniek voor een gemeenteraad? Nou, dat is zeker. Dat is heel knap ook dat alle partijen op één lijn terechtgekomen zijn. En ik denk dat het gewoon vanavond gewoon heel duidelijk gesteld wordt van en dit is het bod en anders moet het opengebroken worden. Motie situatie Ter Apel. De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 18 oktober 2021... De motie wordt uitgedeeld, waarin dus vooral wordt benadrukt dat de situatie op dit moment onhoudbaar is. En waarin alle partijen gezamenlijk constateren dat het aan het COA, de IND en de staatssecretaris is om nu orde op zaken te stellen. Ik ben voor. Voorzitter, ook ik stem voor. Voor. Voor. Voor. Dan kan ik u geïmproviseerd en wel meegeven dat deze motie is aangenomen. Wat vindt u van de stap die nu wordt genomen? Ik vind het een hele goede stap en ik ben heel nieuwsgierig hoe deze motie gaat uitwerken, met name richting de landelijke politiek. Ik weet niet of ik daar vertrouwen in heb. Dat weet ik niet. Ik heb nog iets afwachten. Hoe komt dat? deze regering. Nu heb ik sowieso niet zoveel vertrouwen in. Dus ik geloof niet dat dat nou verbeterd is de afgelopen tijd. Ik kan alleen maar hopen. Ik sta bij Jaap Velema, burgemeester. Allereerst, hoe kijkt u terug op vanavond? Nou, ik ben blij met de unanimiteit in de raad. Het is best bijzonder op zich voor een gemeenteraad. Ja, het is even wennen, maar ik geniet er maar even van dan. Maar ze hadden wel een duidelijke boodschap aan u. Ja, zeer zeker. En ik herken mij daar ook heel erg in. Hè. We zien eigenlijk nu dat het wederom het ontbreekt bij het Rijk, bij het COA, aan een plan B. Hè. Wat doen we met elkaar als het in Trapel knijp wordt? Nu moet u me even helpen, want u gaat juridisch onderzoeken wat u kunt afspreken met het COA. Lees ik dat goed? Ja, en wij constateren eigenlijk dat contract schuurt. En zoals in elke zakelijke relatie is het van belang dat je elkaar dan weer aanspreekt. En in dit geval is het moment daar om dat nu te doen. U wil het openbreken? Ja, nou, we willen over in gesprek over aanvulling op het contract. Ik ga ervan uit dat het voldoende is dat aangetoond nu dat er toch sprake is van een crisis in Trapel. En dat het niet zo kan zijn dat wij hier alleen voor staan. Dat was hem, de raadsvergadering gisteravond in de gemeente Westerwolde. De bijdrage was van Pien Lerink. Basisscholen in Waalwijk, Hilvarenbeek en in Tilburg die krijgen zogenoemde scheidingskoffers. Die zijn bedoeld voor leerlingen waarvan de ouders op het punt staan om te gaan scheiden. En vanmiddag worden die koffers uitgedeeld. Ik ga erover praten met Tanja van Stappershoef. Die is initiatiefnemer en projectleider van Als je uit elkaar gaat. Mevrouw van Stappershoef, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit er in zo'n scheidingskoffer? In een scheidingskoffer zitten twee brieven voor ouders. Die kunnen de kinderen aan de ouders zelf geven met wat informatie. Er zit een boekje in. We hebben eigenlijk drie verschillende koffers. We hebben een koffer voor groep 3-4, een koffer voor groep 5-6 en een koffer voor groep 7-8. En bijvoorbeeld 7-8 zit een boek in van Vida Pinedo. Je hoeft het niet alleen te doen. Dat is echt een boek voor kinderen zelf. In de koffer van de twee andere koffers voor de jongere groepen zit een boek in van Gezinnig. Scheidingklets is een werkboek. Verder zit er nog een foldertje in voor een training, de kiestraining of kinderen scheiden mee. Een hoop informatie kortom. Heel veel informatie voor kinderen om met ouders het gesprek aan te gaan. Waarom is het nodig? Er zijn nog steeds heel veel scheidingen die uiteindelijk tot problemen leiden en tot een complexe scheiding. En wij geloven erin dat je dat voor een aantal scheidingen in ieder geval voor kunt zijn. Om dat kinderen eerder met ouders in gesprek gaan en met hun omgeving. Zodat het onderwerp van gesprek wordt en dat ze weten wat ze kunnen doen. Maar is het niet te bemoeizuchtig? Wat vinden die ouders er eigenlijk van? Nou, wat blijkt is dat ouders vaak ook niet zo goed weten wat ze moeten doen op het moment dat ze gaan scheiden nog steeds. Er wordt heel veel gegoogeld. Ouders zijn ook op zoek naar handvatten. En dit is een manier om ouders daar iets in aan te bieden. Ja. Want vaak op school is het natuurlijk al snel bekend dat er iets aan de hand is. Ja. Want er moet wat geregeld worden met de kinderen. Ja, inderdaad. Daarom dat we ook hebben gekozen om dat in eerste instantie bij de school aan te bieden. Ja. Wordt er zoveel gescheiden trouwens in die drie gemeenten? Ja. Nou, het is wel zo dat sowieso in Brabant, eigenlijk in heel Nederland, hè, liggen de scheidingen inmiddels rond 40%. En in de ene gemeente is het wat meer dan in de andere gemeente. Zo is het in Waalwijk meer dan bijvoorbeeld in Hilvarenbeek. Maar er wordt inderdaad veel gescheiden. En begrijp ik dat dit een soort proef is? Dat u ook van plan bent om het op meer scholen aan te bieden, die koffers? Ja, als het een succes wordt wel. Eigenlijk is het ontstaan een anderhalf jaar geleden. Zijn er 4 Fontys pedagogiek studenten geweest die dit hebben bedacht. En in Hilvarenbeek is Sanne Abrahams. Zij was daar toen werkte bij beleid. Werkt nu bij Vida Pinedo. Zij hebben dat met elkaar bedacht. Eigenlijk het idee van, nou, je krijgt als je gaat bevallen, krijg je een blije doos. En het is natuurlijk belangrijk ook rondom scheiden dat je het wat meer normaliseert. En dit is een voorbeeld daarvan. Overal is een koffer voor, begrijp ik wel. Ja, dus vandaar. Zijn die Vida Pinedo, wat is dat voor club? Vida Pinedo, dat is een club voor van kinderen van gescheiden ouders voor kinderen van gescheiden ouders. Okay. Dus daar kunnen kinderen naartoe bellen. Ze hebben ook een heel mooi buddy-systeem en heel veel informatie. Vanmiddag worden ze uitgereikt, de eerste scheidingskoffers. En wie weet later wel op meer scholen. Dank voor de uitleg, mevrouw van Stappershoef. Oké, niks te danken. Dag, houdoe. Tanja van Stappershoef is dat, initiatiefnemer en projectleider van Als je uit elkaar gaat. Zijn naam is Bond, Paul Bond. Zanger en liedjeschrijver uit Volendam. En literatuurwetenschapper is hij ook nog. Hij weet alles van F. Scott Fitzgerald en Ernest Hemingway. Paul Bond was al actief in de Volendamse bands Dandelion en Alaska. Hij speelde met Jorik van Noorden en is nu solo bezig. Een EP is in de maak. En dit is zijn nieuwe liedje, Same Song, Different Groove, waarin hij ons jachtige leven vergelijkt met een langspeelplaat die blijft hangen. Like a spinning record that's just stuck in a worn-out groove. And now the sun is shrouded, the ocean and the skies have collided by a love that hit me from below. See the clock frown down on Mercatus Square. Hemingway, Fitzgerald, Stein may have all been there. In a different lifetime, at the dingo bar at the right time, you could have made it new, but that time is theirs and this one belongs to you. Na na na na na na na, living ain't easy. We sing the same song, we're just stuck in a different room. Na na na na na na, living ain't easy. We sing the same song, we're just stuck in a. On, so does the incarnate page fade, charging at the minds of men and into God's lonely shade. History's a rolling stone, a heart of Douglas bone, our words a three-day blow. I heard our song. Paul Bond en Same Song, Different Groove. Dat is het liedje. Het is 7:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een man die gisteren in Den Haag is overleden na een aanrijding met een tram is mogelijk geduwd. Meerdere getuigen zeggen tegen persbureau Regio 15 dat een groep jongeren de oudere man op het spoor heeft geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Burgemeesters beloven extra opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Dat is volgens voorzitter Bruls afgesproken op het Veiligheidsberaad met de demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus. Er moeten op korte termijn 800 opvangplekken bijkomen. Donald Trump wil via de rechter voorkomen dat documenten worden vrijgegeven over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Een commissie van het Congres doet onderzoek naar de rol van de oud-president bij die aanval en wil stukken inzien van het Witte Huis. De architect van het akkoord van de VS met de Taliban, dat uiteindelijk leidde tot de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, legt zijn functie neer. De 70-jarige Zalmi Khalilzad was als Afghanistan-gezant ook nauw betrokken bij de onderhandelingen in Qatar met de Taliban. De Belgische actrice Sien Diels is overleden. Ze was in Nederland vooral bekend door haar rol in Sesamstraat. Ze speelde 36 jaar lang het personage Sien. de zorgzame eigenaar van de buurtwinkel. Ze was ook te zien in andere tv-programma's zoals Flikken, Witsen en Heterdaad. Sien Diels is 74 jaar geworden. Het weer. De dag begint grijs met hier en daar wat regen. Later klaart het op. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Jolanda van der Velde zit vanochtend bij de ANWB om ons op de hoogte te houden van de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het is hier en daar wat langzaam rijden al. Onder meer op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Dik 10 minuten extra voor het stuk tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Een vrachtwagen met pech op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en Af het Arkel 3 kilometer met bijna 10 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. En ook bijna 10 minuten extra tot slot voor de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Noordloos en Knoopend Everdingen is het langzaam rijden over 5 kilometer. Anderhalve minuut over 6:30, het NOS Radio 1-journaal. Ja, de eerste zorgverzekeraar heeft de zorgpremie voor volgend jaar bekendgemaakt. Dat is eigenlijk volgens een jarenlange traditie DSW. Wie daar een basisverzekering heeft, die krijgt te maken met een stijging van €3,25. En een basisverzekering kost bij DSW per maand €127 en een beetje. En de directeur van DSW is Aad de Groot. Meneer de Groot, goedemorgen. Toen bleef het heel lang stil. Wij zoeken contact met de directeur van zorgverzekeraar DSW. En dat is Aad de Groot. Meneer de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Daar bent u. Vanwaar die stijging van €3,25? Ja, die stijging van €3,25 per maand die wordt veroorzaakt door de stijgende zorgkosten. En die stijgende zorgkosten die zitten eigenlijk in twee zaken. Aan de ene kant de stijgende lonen en prijzen in de zorg. En aan de andere kant het toenemend gebruik van zorg, zoals bijvoorbeeld dure geneesmiddelen. En zitten daar ook al de kosten in voor de uitgestelde zorg door corona? Ja, daar hebben wij berekend welke kosten wij verwachten van de uitgestelde zorg. Of zelfs, dat mag zo mooi noemen, de inhaalzorg. Die hebben we daarbij berekend. Ja. En begrijp ik goed dat die €3,25 dan nog meevalt? Dat dat eigenlijk hoger moeten zijn? Ja, klopt. Die €3,25 had eigenlijk €7,50 moeten zijn. Want dat is dus het gevolg van de zorgkostenstijging. Maar we hebben over het afgelopen jaar via een wettelijke compensatieregeling vanuit de overheid hebben wij een bedrag teruggekregen voor de compensatie voor de coronakosten, voor de coronameerkosten. En dat bedrag, is een fors bedrag, maar dat houdt ook geen rekening met de afschaling van de reguliere zorg, waar we dus minder kosten hebben gemaakt. En als je dat tegen elkaar afzet, dan blijft er een positief saldo open. En dat hebben we gebruikt om de premiestijging te dempen naar €3,25 per maand. Goed, nou, dat weten we dus. Maar u maakt zich zorgen over een veel groter probleem dan die stijgende zorgpremies, hè? Ja, ik maak me vooral zorgen over de uitvoerbaarheid en de leverbaarheid van zorg. Want wat wij zien, en dat is ook de reden waarom wij heel weinig inhaalzorg meecalculeren. Wij zien dat het grootste probleem niet zit in de betaalbaarheid van de zorg, maar vooral dat we genoeg mensen hebben om die zorg te leveren. We zien dat er veel mensen uit de zorg vertrekken. We zien hoog ziekenverzuim. En eigenlijk maak ik me daar veel meer zorgen over. Zeker op langere termijn, maar ook al op korte termijn, dat we gewoon niet voldoende mensen hebben om zorg te leveren. En wat hebt u daar ook idee over wat daaraan te doen is dan? Nou ja, ik denk dat we de afgelopen jaren de mensen die in de zorg werken enorm lastig hebben gevallen met allerlei bureaucratie en administratieve lasten. Iemand die in een ziekenhuis verpleegkundige is, die werkt voor 30-40% achter een bureau of achter een computer. En volgens mij zijn die mensen ooit begonnen met het vak omdat ze zorg willen leveren. En ik denk dat we daar gewoon eens naar terug moeten. Dat we mensen ook weer gewoon in staat stellen om echt zorg te kunnen leveren. En het vak wat leuker maken en gewoon wat inhoudelijker weer maken. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Natuurlijk, salaris speelt mee. Alle andere zaken spelen mee. Zelfstandigheid. Maar ik denk vooral dat we het vak van verpleegkundige of van medewerker in de zorg weer wat leuker moeten maken. Ik zag van de week in een van de kranten volgens mij een pleidooi ook om misschien ook wel eens wat scherpere keuzes te maken. Hè? Dat je sommige dingen misschien niet meer moet vergoeden. Of nou, in ieder geval discussiëren of je bepaalde dingen nog wel door moet blijven doen. Medicijnen geven. Terwijl misschien 2-3 maanden leven verlengt. Wat vindt u van die discussie? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend lastige discussie. Maar ik denk wel dat die gevoerd moet worden. Maar dat blijft altijd een hele lastige. Kijk, we kunnen allemaal heel goed roepen dat we sommige keuzes niet meer moeten maken en sommige levensverlengende behandelingen niet moeten laten plaatsvinden. En dat kan ik hier heel makkelijk roepen. Tot je zelf in zo'n situatie als directeur van de zorgverzekering, tot het moment dat het jezelf overkomt. Ja, ja, ja. En dat blijven altijd lastige discussies. Maar ik vind wel dat we in de zorg, met alle zorgpartijen tegelijk en met de overheid, dat we wel steeds meer die keuzes moeten gaan maken en kijken wat vinden wij nog effectieve zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Blijft het eigenlijk hierbij? Want normaal gesproken was het zo dat u na Prinsjesdag eigenlijk al met een bekendmaking kwam van de hoogste zorgpremie. Dat is dit keer later. Maar ja, we hebben nog steeds niet een nieuw kabinet. Dus die komen misschien ook nog met allerlei plannen. Nee, nou, de verwachting is niet dat het kabinet met allerlei plannen komt die leiden tot een hogere zorgpremie. Kijk, wij zijn bewust later met deze premie gekomen omdat wij niet precies wisten hoeveel coronacompensatie wij kregen. Dus wij hebben daardoor al de premie 2,50 tot 3 euro per maand lager kunnen vaststellen dan we anders hadden gedaan. Maar ik verwacht niet dat er nog extra maatregelen komen waardoor de premie verhoogd zal worden. Nee. Dus dit zal de premie wel blijven voor het komend jaar. En dan gaan we zien wat de anderen doen, want die volgen dan altijd. Dank voor de uitleg. DSW-directeur Aad de Groot was dat. Japan dan. De autoriteiten daar die zijn verrast door de snelheid waarmee ze het coronavirus hebben teruggedrongen. Na een besmettingspiek in augustus met 6.000 gevallen in de stad Tokio alleen al, zijn daar nu minder dan 100 besmettingen bekend. Dat is het laagste besmettingscijfer in bijna een jaar tijd. Maar het opvallende aan dit succesverhaal is dat niemand weet hoe het komt. Contact met Japan-correspondent Anoma van der Veren. Anoma, hoe kan het dat ze dat niet weten? Ja, dat is de vraag inderdaad. Iedereen is gelukkig, maar tegelijkertijd zijn de meeste mensen ook wel kritisch over de cijfers. Er zijn weinig positieve testen, maar het is ook moeilijk om een test te krijgen. En er is een tijd lang een heel hoog percentage positieve testen geweest. Daarbij worden in Tokio maar 2000 tests per dag gedaan. Dat is een stad van bijna 13,5 miljoen mensen. Dus critici wijzen erop dat veel Japanners bijvoorbeeld ziek worden en zich dus niet melden en zich dus niet laten testen. Dus het kan zijn dat er een verborgen crisis is, maar dat weten we nu nog niet. Er is ook geen statistisch bewijs hiervoor. Het is geen oversterfte. Ook het percentage positieve testen is nu teruggevallen. Dus het kan zijn dat Japan er straks gewoon goed vanaf is gekomen. Ja, want we zien dat natuurlijk wel ook elders. Hè, dat experts die willen vooral voorzichtig zijn. De overheid wil vaak de boel wat sneller opengooien. Dus dan kijken ze naar de positieve cijfers. Hoe zit dat in Japan? Ja, dat is net zo. De experts zijn kritisch, die waarschuwen dat we nog niet genoeg weten. Shigeru Omi van het wetenschappelijk comité over COVID-19... die heeft al gewaarschuwd, het land economie niet zomaar even opengooien. Scholen ook niet in één keer helemaal opengooien. Maar bij de politiek speelt daar iets anders. Daar speelt bijvoorbeeld de economische impact juist sterk. Dus premier Kishida die overweegt al om de go-to-travel-campagne op te zetten. Of te herstarten. En dat is een campagne om Japanners meer in het binnenland te laten reizen. Om die toerisme sector weer wat leven in te blazen. Dus we zien wel echt een tweedeling tussen experts die zeggen We kunnen niet alles in één keer opengooien. En een regering die de economie wil opkrikken. Daarom is ook de noodtoestand eind september uiteindelijk opgeheven. Dat vaccineren in Japan, dat kwam langzaam op gang. Hoe gaat het er nu mee? Ja, heel snel. Het gaat echt als een tierenlier. We zitten al bijna op 70% van de volwassenen die al een tweede prik hebben gehad. Hoewel het tempo op dit moment afneemt, gaat het nog steeds harder dan bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en ook in Nederland. Men dacht in eerste instantie, Japanners, nou, die zijn niet bereid om zich te laten inenten. Er waren namelijk in het verleden wat slechte ervaringen met bijvoorbeeld de HPV-vaccinatie, waar een aantal mensen aan overleden zijn. En er is dus ook nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking die niet wil, maar het merendeel van de bevolking wel. Daarbij is Japan laat begonnen met vaccinaties omdat de overheid eerst wilde testen of de vaccins veilig waren voor de Japanse bevolking. De nauwkeurigheid van deze testen was twijfelachtig, maar uiteindelijk heeft dit dus wel heel veel vertraging opgeleverd. En in de eerste maanden van het programma hebben de autoriteiten ook getwijfeld over hoe het vaccinatieprogramma geregeld moest worden. Moeten we dat centraal doen? Moeten we dat lokaal doen? En uiteindelijk is dat heel erg ad hoc opgezet. Maar door bijvoorbeeld bedrijfsprogramma's of universiteitsprogramma's, waarbij werknemers en studenten zich laten vaccineren, is het dus wel gelukt om nu op meer dan 1 miljoen prikken per dag gemiddeld te zitten. Zijn die noodtoestand, waar je het net ook over had, die is 3 weken geleden opgeheven. Is alles dan nu alweer normaal in Japan? Nee, we zijn nog niet terug bij af. Ik sprak iemand in het centrum van Tokio. Die ging na de noodtoestand de stad in om even een biertje te drinken. Er waren weinig mensen op straat. In de kroeg vol lege stoelen eigenlijk. Dus je merkt de angst nog. Restaurants kunnen open. Ze krijgen ook geen steun meer. Maar de klanten komen niet in hordes terug. Het kan zijn omdat Japan geen harde lockdown heeft gehad, dat die behoefte minder is. Maar bijna niets is op zijn oude plek terug. Dus mensen houden zich hier ook nog steeds meer in. En dat zie je. Ze blijven meer binnen. Ze zijn nog een stuk voorzichtiger dan in Nederland bijvoorbeeld. Mondkapjes zijn nog echt een alledaags begrip. Bijna iedereen draagt er een. Als je naar buiten toe loopt, zie je bijna iedereen met een masker op. En in de horeca staan de tafels ook nog vaak ver uit elkaar. Ik was zelf een aantal weken terug in Amsterdam en Den Haag wat gaan drinken. Nou, dat was toch wel heel anders. Ja. Dat was Anoma van der Veren, onze correspondent vanuit Osaka, over de situatie in Japan. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. 7:18 is het. Voedingsstoffen die werken soms bijna even goed als het innemen van medicijnen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Met een gericht voedingsdieet kun je sommige aandoeningen goed bestrijden of zelfs voorkomen. Goedemorgen, Saskia Braber. Goedemorgen. U bent een van de onderzoekers. Laten we eens een voorbeeld geven van zo'n aandoening die goed kan worden aangepakt met de juiste voeding. Wat we bijvoorbeeld zien is dat bepaalde darmontstekingen of luchtweginfecties kunnen verbeteren door bijvoorbeeld inname van vitamine D. Dit hebben we ook gezien bij COVID, dat er minder ziekenhuisopnames waren door mensen die vitamine D slikten. Ja, en hoe kan je dat dan anders doen? Natuurlijk kan je een tabletje met vitamine D nemen, maar je kan ook van nature zit vitamine D in vette vis, zoals haringzalm en makreel. Er zit ook wat in vlees en eieren. Dus ja, je kan je dieet wat aanpassen om meer vitamine D binnen te krijgen. En dat is een voorbeeld. U kwam ook nog op hele andere zaken. Ik las iets over suikerstructuren. Leg eens uit. Ja, er zijn bijvoorbeeld ook bepaalde suikerstructuren, zoals oligosacchariden, die voorkomen in borstvoeding, die ook tegenwoordig in babyvoeding zit, die je kunt kopen. En deze suikers kunnen ook bepaalde immuunreacties teweeg brengen en die kunnen allergieën zoals eczeem en astma voorkomen. Deze suikers zitten bijvoorbeeld zitten in verschillende producten, zoals in witlof, andijvie. Maar ook in de fructo-oligosaccharide, bijvoorbeeld zitten in bananen, tarwe en uien. Dus je dieet kan je aanpassen. Er zijn mensen die haten witlof, hè? Ja, klopt. Maar het zit in heel veel verschillende producten, niet alleen in witlof. We gaan hier gelijk al een paar vingers omhoog. Gat, naar die witlof. En dan kan je beter een pilletje naar binnen tikken, zeg maar. Maar goed, om maar even aan te geven dat er wel alternatieven zijn. Wat kwam u verder nog tegen in dit onderzoek? Eigenlijk, we weten natuurlijk dat voeding erg belangrijk is. En dat het bouwstenen zijn voor je lichaam. En als je gezond eet, krijg je voedingsstoffen binnen die je nodig hebt om te groeien. Maar ja, wij zien nu steeds meer dat bepaalde voedingsstoffen dus echt ontstekingsreacties kunnen voorkomen. En dat bepaalde voedingsstoffen echt op een bepaalde receptor kunnen binden. En daardoor een immuunreactie teweeg kunnen brengen. Ik denk dat ons onderzoek een belangrijke stap in de onderbouwing is naar de medicinale werking van verschillende voedingsstoffen. Ja. En dat de scheidingslijn tussen de voeding en de farma steeds kleiner wordt. Maar betekent het ook dan dat je sommige medicijnen misschien helemaal niet meer hoeft te slikken? Ja, dat durf ik niet te zeggen naar aanleiding van ons overzicht van alle vakliteratuur. Ik denk dat het heel erg goed is om een combinatie te gebruiken indien je ziek bent, zodat je misschien minder medicijnen nodig hebt. Of preventief, om het te voorkomen, kan je al je dieet aanpassen. En wat ik ook zeker denk, is dat het goed is om dieet op maat te gaan maken. Dus als je een aandoening hebt, kun je kijken of welke aandoening heb je, welke immuunreactie hoort daarbij, welke receptoren op de cellen zijn daarbij betrokken en welke voedingsstoffen passen op deze receptoren. En dan kan je voor mensen diëten op maat maken die effect kunnen hebben op bepaalde ziektes. Maar zeg maar heel cliché gezegd, zoals het dan nu gaat. Een huisarts bijvoorbeeld, die zou in plaats van direct een recept uit te schrijven voor medicijn ook misschien naar een voedingsexpert moeten verwijzen. Dat zou heel logisch zijn naar mijn idee. En ik denk dat het heel goed is dat voedingsdeskundigen en farmaceuten hierin samen gaan werken en kijken op welke manier ze dit kunnen doen. Dank voor de uitleg, Saskia Braber, een van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht, over dit verhaal. Voedingsstoffen werken soms bijna even goed als het innemen van medicijnen. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Er is kritiek van ambtenaren in Purmerend om een volledige wijk van het gas te halen, dat meldt NRC. De ambtenaren noemen de planning van het project onhaalbaar en ze hebben zorgen over de betaalbaarheid. Het gasloos maken van de wijk Overweren-Zuid is een vooraanstaand project. Eerder werden er al 88 woningen gasvrij gemaakt. Eigenlijk was het doel om uiterlijk volgende week de andere 1100 gebouwen in de wijk aardgasvrij te hebben. Maar vorige maand werd die deadline verschoven naar begin volgend jaar. De ambtenaren zeggen dat de verantwoordelijke wethouder vorig jaar al wist dat zijn planning niet haalbaar was. Toch drukte hij het plan door vanwege eerdere vertraging die het project al had. De proef om een fietsplek in de trein te reserveren is een grote flop, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden testte de NS het reserveren van een fietsplek, maar reizigersorganisatie Rover en de Fietsersbond concluderen dat het niet werkt. In plaats van dat het reizigers helpt, zorgt het voor problemen. De organisaties krijgen zo'n 200 klachten binnen en willen dat de NS er niet mee verder gaat. De meest voorkomende klacht is dat een reservering geen garantie bood op een plekje in de trein. De motoriek van kinderen is slechter geworden tijdens de eerste lockdown. Dat stelt het Mulier Instituut, een sportonderzoeksbureau in het Nederlands Dagblad. Er waren op school geen gymlessen en er kon ook niet in clubverband worden gesport. Vooral de vaardigheden van kleuters en van kinderen die al moeite hadden met bewegen zijn daardoor achteruit gegaan. Kinderen waren onder meer minder goed in balanceren en met het stuiteren van een bal. De wachttijden voor zwemles lopen steeds verder op, meldt RTV Utrecht. In de provincie is het geen uitzondering meer dat kinderen een jaar moeten wachten voordat ze op zwemles kunnen. De oorzaak is onder meer een tekort aan zwemleraren. Bij dit zwembad in de Bilt is de wachtrij enorm. Op deze locatie hebben wij een wachtrij van 4.500 kinderen. Dat betekent ongeveer 1,5 tot 2 jaar voordat kinderen aan de beurt zijn om te mogen zwemles. Een oplossing voor het probleem is er niet. Nu tijdens de vakanties worden er wel meer zwemlessen gegeven, maar dat zorgt nauwelijks voor een kortere wachtlijst. Hoe is het met de wachtrijen op de weg, Jolanda? Ja, het wordt hier en daar wel drukker, hoor. De meeste vertraging die heb je nu bijna een half uur op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Komt door een vrachtwagen met pech tussen Hardingsveld-Giessendam en Alphen aan de Arkel 7 kilometer langzaam rijden. De rechterrijstrook is daar dicht. Uit 1987 nu, Jennifer Warnes. System from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take faster. I don't like those drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Jennifer Wars, First We Take Manhattan. Het is bijna 7:08. Na flink wat moeite zijn ze dan eindelijk in Best te bewonderen. Wombats. De dierentuin daar is als eerste in Nederland is het gelukt om deze dieren vanuit Australië naar hier te krijgen. Jos Noren is van de dierentuin daar in Best. Goedemorgen. Goedemorgen. Even de wombat. Wat is dat voor beest? Het is een het lijkt op een hele grote cavia. Gekruist met een koala. Het is een buideldier, hè? Het is een buideldier, ja. Dus hij lijkt op de koala en hij lijkt ook... hij is wel wat groter, toch? Hij is een stuk groter, maar hij is een beetje de vorm zoals hij daar zit van een cavia, maar dan in het heel groot. Ja. Een heel mooi beestje. Ja, hoe kwam u er zo bij? Wij waren bij mijn zus in Australië. En toen zagen we ze in een dierentuin. Toen zei mijn dochter, hey, dat is iets voor bij ons. Die zou ik wel willen. Ik zeg, nou, als ik die kans krijg, dan gaan we proberen of we die binnen kunnen halen. Ik ging ervan uit dat het onmogelijk was, want Australië laat eigenlijk bijna geen dieren van het eiland af. Maar we hebben het geprobeerd en het is gelukt. Ja. Zeg maar eventjes, want die dierentuin van nu, hoe groot is die bijvoorbeeld? Het is een kleine dierentuin, ongeveer 2 hectare groot. We zijn nu aan het uitbreiden, dan wordt die dubbel zo groot. En wat zit er daar nog meer voor dieren? 10 soorten van de wat kleinere aapjes, ongeveer 5-6 soorten katten, waaronder de jaguar en de Sri Lanka panter. We hebben kamelen, we hebben veel kleurrijke vogels. Ja. Van alles. Ja. En er komen nu de wombats bij. Ja. Hoeveel? 1 paardje. Ah. Dus die moet ook aan de slag, begrijp ik, als u er meer wil. Die opdracht hebben ze. Dat hebt u ze al ingefluisterd. Ik heb verteld, jongens, gaat heen en vermenigvuldigje. Dat hele proces van, wat u zegt al, de Australiërs die doen dat niet zo snel. Hoe is u dat dan wel gelukt? Ik heb tegen iedereen die bij ons kwam, die zei, zoek je nog bepaalde dieren? Heb ik gezegd, ik zoek wombats, maar daar kun je niet voor zorgen. En toen kwam er iemand uit van een bedrijf in Tsjechië, die bemiddelt voor dieren, voor dierentuinen. En die zei, nou, dat gaat me wel lukken, want ik heb het al voor 2 andere dierentuinen in Europa hebben we het gedaan. En het kan. Ik geloofde hem niet, maar ik was wel heel enthousiast. Zijn we ermee begonnen. En dat is allemaal wel netjes gegaan. Heeft ze niet stiekem gewoon in zijn koffer meegenomen? Nee, die doe je niet zomaar in een koffer. Daar zijn ze iets te groot voor. En het moet echt een hele stevige kist zijn, want het zijn echt buldozertjes. Ja. En want u zei van, ze zijn ook niet. Dat is lastig om ze te verzorgen. Hoe zit dat dan? Nee, verzorgen is niet lastig. Oh, okay. Ze eten gewoon zoete aardappel, worteltjes, brokjes en gras. En het verblijf, hoe ziet dat eruit, waar ze moeten wonen uiteindelijk? Dus een flink binnenverblijf met daarin een slaapkist. Want ze zitten graag in een donkere kist. In Australië gaan ze ook, als het warm is, gaan ze de grond in. Daar is het koel. Maar dat betekent dat, kan je ze dan wel zien als je de dierentuin komt? Ja, wij doen ze een paar keer overdag voeren. En hier is het niet zo warm als in Australië. Nee, dus dat vinden ze eigenlijk wel lekker. Ja. Het grootste probleem voor die dieren is de hitte. Ze kunnen er eigenlijk niet goed tegen dat het warmer als 28 graden wordt. Dus wij hebben ook op het nachthok koeling gemaakt. Dat ze het daar niet heet krijgen. Ja, wat doen ze dan in Australië, zou ik dan zeggen? Want daar is het echt bloedheet af en toe. De grond in. Dan gaan ze gewoon overdag de grond in. Oh, en dan komen ze s'avonds buiten. Ja. In onze winter en zo, dat kunnen ze gewoon wel aan? Ja. Ik heb verschillende foto's gezien dat ze in de sneeuw lopen. Kijk aan. Eigenlijk zijn ze prima op hun plek dus in Nederland. Ja. Ja, dus, er staat ze niets in de weg. Nee. Ze zijn al een tijdje bij u, toch? Of niet? Ja. Ja, we hebben ze al enkele maanden. Heb je ze ook namen gegeven toevallig? Nee, we hebben ze geen namen gegeven. Oké. Okay. Is dat een domme vraag? Blijven dieren. Oh ja. Nou ja, mensen vinden dat altijd leuk, toch? Ja, dat klopt. Misschien kunt u een prijsvraag uitschrijven. Ja, zou kunnen. Ja, nou, ik hoor het al. Goed idee, maar we gaan het niet doen. Vanaf wanneer zijn ze te bekijken dan bij u? Vanaf vandaag. Oké, mensen kunnen terecht dan in de dierentuin in Best. Dank voor de uitleg. Jos Noren is dat. En als u, als u nog een vraag hebt over dit onderwerp, dat zou natuurlijk kunnen. Ik heb ongeveer alles wel gevraagd. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat ik iets vergeten ben. Heb jij nog iets gehoord? Wat had ik willen weten? Ja, ik heb van die namen bijvoorbeeld. Ik denk van ja, twee van die beesten moeten een naam geven. Dat sowieso. Nee, ik denk dat. Maar goed, mensen kunnen gekste dingen verzinnen soms. Dus laat maar binnenkomen. Oh, dat is gebleken inderdaad. Kom maar door. Hekje R1JN via Twitter. Vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom. U mag mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1 en schrijf één bericht daar. Of spreek het in, dan kunnen we het ook laten horen. Straks om 9:15. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De politieke partijen in de gemeenteraad van Westerwolde in Groningen zijn het vertrouwen in het centraal orgaan opvang asielzoekers kwijt. En klanten van zorgverzekeraar DSW gaan een paar tientjes meer betalen volgend jaar. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar €3,25 meer betalen per maand. De zorgverzekeraar komt ieder jaar als eerste met de premie voor volgend jaar. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door het toenemende gebruik van dure geneesmiddelen en loonsverhogingen in de zorg. Met Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat de gemiddelde maandelijkse zorgpremie met €2,75 zou toenemen. Maar daar zaten de loonsverhogingen voor het zorgpersoneel nog niet bij in. Die worden betaald met een hogere zorgpremie. In totaal komt de prijs bij DSW uit op €127,75. Donald Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat Witte Huisdocumenten over de bestorming van het Capitool worden vrijgegeven. Een commissie van het congres wil de documenten inzien om te achterhalen in hoeverre de oud-president schuldig is aan de bestorming. Volgens Trump mogen de verslagen van vertrouwelijke gesprekken niet worden vrijgegeven, omdat die vallen onder het executive privilege. Dat is het recht van een zittend president om informatie niet te hoeven delen met het congres of justitie. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeurs van 10 landen, waaronder Nederland, op het matje geroepen vanwege een verklaring waarin ze Turkije oproepen om zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. Behalve Nederland hebben onder meer de ambassades van de VS, Duitsland en Frankrijk zich uitgesproken voor zijn vrijlating. In eerste instantie werd hij opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een demonstratie tegen president Erdogan in 2013, maar vorig jaar kwam daar de beschuldiging van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016 bij. In Den Haag is een man om het leven gekomen na een aanrijding met een tram. Meerdere getuigen zeggen tegen persbureau Regio 15 dat het slachtoffer is geduwd door een groep jongeren. De politie kan dat nog niet bevestigen. Buurtbewoners werden gisteravond via Burgernet gevraagd om uit te kijken naar 3 jongens. Of zij verdachten zijn of getuigen is niet duidelijk. Het slachtoffer, een oudere man, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In Tilburg mogen inwoners die in de bijstand zitten een half jaar op proef samenwonen, zonder dat dat invloed heeft op hun uitkering. Dat schrijft Trouw. Voor zover bekend is de gemeente de eerste in Nederland die zo'n pilot uitvoert, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de krant. Normaal gesproken moeten bijstandsgerechtigden het melden als ze bij iemand intrekken. Omdat ze hun woonkosten dan kunnen delen, gaat hun uitkering omlaag. De mensen in de bijstand kunnen daardoor niet testen of samenwonen iets voor hen is, zonder dat dat gevolgen heeft voor hun inkomen. Het weer. De dag begint grijs met hier en daar wat regen, maar later klaart het op. De temperaturen liggen tussen de 17 en 20 graden. Morgen blijft het zacht, het waait dan wel stevig en er vallen buien. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar nu zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Degene die eruit springen zijn de A15 Nijmegen richting Rotterdam richting Nijmegen, bedoel ik te zeggen. Een half uur oponthoud nog steeds. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Alphen aan de Arkel. De rechter reishok is dicht. Er staat een motor met pech in de linkerbuis van het rechttunnel in de A16 richting Breda. Gebruik daar vooral de rechterbuis, dan kan je beter doorrijden. Er was een aanrijding op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Lexmond nog 6 kilometer met een half uur vertraging. Alle reishokken zijn weer open. Tot slot de A59 Os richting Den Bosch. Bij Nuland een kwartier vertraging. Dat komt ook door een aanrijding. Ster. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, €1. En een zak Cheetos of Lees, ook maar €1. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Nu tijdelijk ook 15% voordeel op BMW winterwielsets. Veilig, stijlvol en 100% BMW. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. Hallo feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Door de wind, door de regen. Is er nog steeds een meisje uit het oosten? En waarom zingt ze nu zo graag in het Nederlands? Met Door de wind had ik gelijk echt gewoon het gevoel van ja, dit hoort echt bij mij. Een portret van zangeres en liedjeschrijver Sanne Hans. Vanavond in volle zalen, 8:30, Avrotros, NPO 2. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6 minuten over 7. De regel is dat er niet meer dan 2000 asielzoekers mogen worden opgevangen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. En die regel moet gehandhaafd worden, vindt de gemeenteraad van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. De afgelopen weken was er een grote instroom van asielzoekers. Er moesten honderden mensen extra worden opgevangen. In een ingelaste raadsvergadering werd gisteravond unaniem een motie aangenomen dat 2000 de grens is en blijft. U hoort een verslag van Pien Lerink. De vergadering wordt gehouden in partycentrum De Meet in Bellingwolde, niet in Ter Apel zelf dus. Langzaam druppelen mensen binnen, raadsleden, maar ook bewoners uit de buurt. U dacht, een raadsvergadering op maandagavond? Daar ga ik altijd in. Ik mis geen vergadering, altijd aanwezig. Met vandaag vooral één thema? Extra vergadering vandaag, ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? 2000 mensen in Ter Apel. Dat is veel. Nu zitten er veel te veel. En die oproepkraaiers moeten verdwijnen. Maar daarna die stuurt zich er niet aan. Dat gaat precies zoals met de gaswinning, precies hetzelfde. En dan komen dat ze een keertje luisteren naar de Noorderlingen. En ik zeg, maar zet ze maar bij Rutte op de kamer. Zet ze daar maar neer. En dan kijk dat hij dan wel een keer andersom kijkt. Het mogen er niet meer worden, omdat gewoon die locatie zelf daar niet op berekend is. En je gaat niet mensen ergens in tenten stoppen in november, omdat ze de organisatie niet klopt. En vanavond, want alle partijen zijn het met elkaar eens, vrij uniek voor een gemeenteraad. Nou, dat is zeker. Dat is heel knap ook dat, dat alle partijen op één lijn terechtgekomen zijn. En ik denk dat het gewoon vanavond gewoon heel duidelijk gesteld wordt van en dit is het bod en anders moet het opengebroken worden. Motie situatie Ter Apel. De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 18 oktober 2021... De motie wordt uitgedeeld waarin dus vooral wordt benadrukt dat de situatie op dit moment onhoudbaar is. En waarin alle partijen gezamenlijk constateren dat het aan het COA, de IND en de staatssecretaris is om nu orde op zaken te stellen. Ik ben voor. Voorzitter, ook ik stem voor. Voor. Voor. Voor. Dan kan ik u geïmproviseerd en wel meegeven dat deze motie is aangenomen. Wat vindt u van de stap die nu wordt genomen? Ik vind het een hele goede stap en ik ben heel nieuwsgierig hoe deze motie gaat uitwerken, met name richting de landelijke politiek. Ik weet niet of ik daar vertrouwen in heb. Dat weet ik niet. Ik heb nog iets afwachten. Hoe komt dat? Deze regering, nu heb ik sowieso niet zoveel vertrouwen in. Dus ik geloof niet dat dat nou verbeterd is de afgelopen tijd. Ik kan alleen maar hopen. Ja, dat was de ingelaste raadsvergadering gisteravond over dat asielzoekerscentrum in Ter Apel. En ook in het Veiligheidsberaad van de 25 regiobestuurders samen met justitieminister Vert Grapphaus was Ter Apel onderwerp van gesprek. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jurgen. Wat was de boodschap van Grapphaus? Ja, dat er snel iets moet gebeuren om die druk op Ter Apel te verlichten. En daarbij noemde hij harde aantallen. Nog deze week moet er 800 mensen worden opgevangen in andere gemeenten. En vanaf volgende week nog eens 1500 mensen. Dus die opvangplekken moeten met spoed geregeld worden. En daar, ja, dat werd echt bij die burgemeesters neergelegd gisteren. Daarmee is verantwoordelijk staatssecretaris Broekers al een tijdje bezig. Maar minister Grapphaus heeft nu dus vooral bij die burgemeesters neergelegd. En de druk is dus op korte termijn erg hoog. In november, dan zouden er 3000 extra plekken geregeld moeten zijn. Dus dan zou die druk weer een beetje afnemen. Maar vooral de komende weken moet er dus veel gebeuren. Maar goed, Grapphaus heeft dat geroepen in dat gremium van 25 burgemeesters. En hebben er dan ook al een paar hun vinger opgestoken. Wordt het dan ook deze week geregeld? Ja, daar lijkt het wel op. Ik heb een aantal burgemeesters gesproken die erbij zaten. En die zeggen dat Grapphaus zei dat er 2 gemeenten 400 opvangplekken kunnen regelen. Dus waarschijnlijk deze week al. En daarmee zouden dan inderdaad die eerste 800 geregeld zijn. Maar voor die 1500 extra plekken, daar is nog geen oplossing voor. Wel was bij die burgemeesters de urgentie duidelijk. En dus kan dit overleg misschien wel wat extra vaart hebben gegeven achter het probleem. Wat is eigenlijk de reden dat die asielzoekerscentra's nu zo overlopen? Ja, het is een combinatie. Er is een hogere toestroom, onder meer uit Afghanistan. Maar misschien nog wel een groter probleem is dat de uitstroom niet opschiet van de statushouders. Dus de mensen die hier mogen blijven. Op dit moment zijn er 32.000 mensen in de asielopvang, van wie 11.000, dus een derde, een verblijfsvergunning heeft. Dus die mensen die mogen weg, maar die stromen nu niet door vanwege het woningtekort. Terwijl er tegelijkertijd wel weer mensen bijkomen in die opvang. En dat is ook wel een belangrijk verschil met de asielcrisis van 2015... toen mensen nog door de IND moesten worden ondervraagd. Deze 11.000 mensen die mogen dus blijven en kunnen beginnen met een inburgering als er maar een plek is in de gemeente. En daarom hoor ik ook dat burgemeesters ook gaan kijken naar plekken waar ze misschien noodwoningen kunnen bouwen. Dus dan gaat het niet om die noodopvang, maar om woningen waar de mensen kunnen blijven, zodat er ook weer op die manier een beetje lucht komt bij die AZC's. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet was dat. Het is 11:07. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. In Langs de Lijn en Omstreken was hoogleraar sport en recht Marjan Olvers te gast. Het ging over de excuses van sportkoepel NOC-NSF aan de slachtoffers van het grensoverschrijdende gedrag in de turnwereld. Een van de slachtoffers die zou graag zien dat het kindermishandeling wordt genoemd. Maar dat is volgens Olvers lastig. Als je het gaat kijken hoe zit het nou eigenlijk in het recht, kun je niet in het wetboek van strafrecht even een artikel zoeken rond kindermishandeling. Dan heb je mishandeling bijvoorbeeld staat erin. En er moet aan al die feiten voldaan worden. Plus er zitten allemaal best wel nog wel redelijk korte verjaringstermijnen op. Hè. Dus daarmee, als je het echt vanuit het recht en het strafrecht gaat benaderen, wordt het heel erg lastig, één, om het eronder te brengen soms. En want het moet allemaal bewijsbaar zijn. Het is soms al wat oudere feiten. Het is soms ook het ene woord tegen het andere. Dus er is een zware, hoge bewijslast. Sinds de lockdown is de illegale prostitutie in Nederland toegenomen. Dat zeiden hulpverleners en toezichthouders tegen Nieuwsuur. Ook legale sekswerkbedrijven zien een afname van de klandizie en een toename van de illegaliteit. Vooral na corona is eigenlijk de illegale tak heel erg gegroeid. En dat merkt u zelf? Ja, absoluut. Want u heeft minder klanten of minder dames? Minder bezoekers en minder kamerhuursters. Lopen die vrouwen ook gevaar? Absoluut. Kijk, wij hebben hier beveiliging, we hebben alarms in de kamers en er is hier altijd toezicht. En ja, dat zal in de onvergunde of de illegale sector zal dat absoluut niet zo zijn. Nieuwsuur sprak ook met een vastgoedverhuurder in de regio Schiphol. Een pand van hem werd gebruikt als illegaal bordeel. Binnen één week had ik eigenlijk al door dat het illegale prostitutie was. Waarom? Mijn klusjesman was hier, die zegt er wordt een hoerenkast gemaakt. Nou, toen gingen bij mij alle seinen op rood. Ik heb een opzegbrief gemaakt, dus ik ben op zondagavond heen gegaan. Ik zeg, morgen kom ik ontruimen. Dus de volgende dag ben ik naar naartoe gegaan. Toen ben ik letterlijk het pand uitgeslagen. Door wie? Geduwd door de Roemenen die aan de andere kant van het woonhuis zaten. Was niet zo plezierig. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. President Guillermo Lasso van Ecuador heeft in een tv-toespraak de noodtoestand in zijn land uitgeroepen, melden meerdere persbureaus. Er is steeds meer drugsgerelateerd geweld. En daarom gaan politie en het leger actief de straat op om de orde te handhaven. Lasso zei dat er in de straten van Ecuador maar één vijand is, en dat is drugshandel. Ook in gevangenissen komt het vaak tot gevechten tussen rivaliserende drugsbendes. Het uitroepen van de noodtoestand komt een dag voordat Ecuador bezoek krijgt van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Hij komt praten over veiligheid, defensie en handel. In Nieuw-Zeeland is vandaag het hoogste aantal nieuwe besmettingen gemeld sinds het begin van de pandemie. Er kwamen 94 nieuwe gevallen bij, meldt onder meer de New Zealand Herald. Volgens premier Ardern houden mensen zich minder goed aan de maatregelen. The beginning of this outbreak, we used to use the phrase "stay home, save lives" to describe what was needed, and that still remains the case. I know it's hard, but we are so close, and we know that vaccinations are already making a significant difference to the outbreak in Auckland. But so too are people following the rules. Nou, ook al wordt er volop gevaccineerd, mensen moeten nog steeds binnen blijven om de verspreiding van corona tegen te gaan, zegt ze. Op dit moment heeft 85% van de mensen in Nieuw-Zeeland één prik gehad. En de premier wil pas versoepelen als 90% van de mensen volledig is gevaccineerd. Na een staking van 6 dagen is er in België een akkoord tussen vakbonden en de directie van supermarktketen Lidl. Sinds vorige week hebben medewerkers het werk neergelegd. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Gisteren waren daarom 70 van de 300 winkels helemaal dicht. VRT Nieuws meldt nu dat de bonden en de directie afspraken hebben gemaakt over verlaging van de werkdruk. Zo neemt de supermarkt meer invalmedewerkers aan die ingezet kunnen worden bij ziekte. De verwachting is dat na deze deal de 70 supermarkten vanmiddag weer open gaan. En enorm veel geluk voor een peuter in de Amerikaanse staat Kentucky. Een jongetje van 4 viel tijdens een wandeling met zijn ouders van een 20 meter hoge klif. Naar wonder boven wonder hield hij daar alleen een paar schrammen en blauwe plekken aan over, melden Amerikaanse media. Tijdens zijn val bleef het jongetje hangen op meerdere regels, totdat hij landde in een bebost gebied. De vader ging zijn zoon achterna en schakelde snel de hulpdiensten in. Die schrijven op Facebook dat het jongetje erg spraakzaam was en dat de ouders ontzettend opgelucht waren. Waar staat het stil, Jolanda? Het staat behoorlijk stil op de A15 nog steeds. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met een lekke band. En die vrachtwagen is ook nog eens geladen met benzine. Hoe lang dat allemaal gaat duren, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Maar het kost je een half uur extra onderweg van Rotterdam naar Nijmegen op die A15. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Alphen aan de Arkel staat 6 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. 16,5 minuten over 7 is het. Het wordt een spannende week voor Ajax. De Amsterdammers spelen vanavond in de Champions League tegen Borussia Dortmund. En zondag staat in de Eredivisie de topper tegen PSV op het programma. Maar vanavond dus Dortmund. Lang was het onduidelijk of topspits Erling Haaland mee zou doen. Maar die speelt gewoon, hebben we begrepen, vanuit Duitsland. Voor Ajax-coach Erik ten Hag is het daarom een avond om naar uit te kijken. Zeer sterke ploeg. Ze hebben mogelijkheden. Ze hebben een hele brede selectie. Dus daar kunnen ze keuzes maken. En ja, ze zullen morgenavond met een sterke ploeg dus hier naartoe komen. Is Alvarez fit? Ja. Dus dat betekent toch dat je dan de keuze gaat maken van Klaassen of Berghuis, toch? Daar heb je hem weer, ja. Toch? Het is een nationale discussie, Erik, aan het worden. Ja. We hebben de keuze bepaald. Welke 11 we starten. En jullie gaan het morgenavond zien. Waar baseer je een keuze op? Is dat op vorm? Is dat op de tegenstander? Is dat op jouw intuïtie? Heb je het al besloten? Hoe werkt dat bij jou? Ja, het zijn altijd meerdere factoren, denk ik, die een rol spelen. En die factoren die haal je net aan. De vorm, de tegenstander, het moment, et cetera. Tot slot, iedereen is heel erg nieuwsgierig. Ik kon me best zeggen dat Ajax was favoriet ten opzichte van Besiktas bijvoorbeeld. Nu weet je het niet, hè? Of weet jij het wel? De verhoudingen. Landskampioen Nederland tegen de nummer 2 van Duitsland. Nou, ik heb het bij de loting al verteld. Dortmund is de favoriet in deze groep. En dat heeft ook, wij moeten onze positie kennen als Nederland. Maar, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik denk dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt. Is Haaland überhaupt af te stoppen? Of moet je dat vooraf al... Je moet ervoor zorgen dat hij niet gevaarlijk kan worden. Hoe zie je dat? Kijk, precies. We spelen niet tegen Haaland. We spelen tegen Borussia Dortmund. En het is een belediging voor die andere 10 spelers van Dortmund. Hoe jullie over Haaland spreken. Want Dortmund is een uitstekend team. Met een hele goede spits. En er is ook niet één speler bij ons die hem specifiek gaat afstoppen. Nee, wij moeten hem als team afstoppen. En zo gaan wij hem benaderen en zo gaan wij dus tegen Dortmund spelen. Maar goed, blikvangers in een elftal heb je. En dat mag. Uiteraard mag dat. Dat is iedereen vrij om te bepalen. Ajax-coach Erik ten Hag was dat. In gesprek met Joep Schreuder en ik praat door met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Dortmund in de pool staat nu op doelsaldo tweede. Het is gewoon een belangrijke wedstrijd voor Ajax. Ja, het is een absoluut belangrijke wedstrijd. Beide teams hebben 6 punten. De andere 2 in de pool hebben er 0. Mijn mensen genegen om te zeggen, ja, wat maakt het uit? Ze gaan toch alle 2 wel door. Maar dat is toch een beetje te kort door de bocht. Want je wil nu niet 2 keer van Dortmund verliezen natuurlijk. En bovendien, dat zei Ten Hag ook, het geeft wel een beetje aan waar Ajax gaat staan, zeg maar, in Europa. Die willen zo graag aanhaken bij die beste 16 of misschien zelfs nog wel hoger in Europa. Ja, en dit is een soort lakmoesproef, zeggen sommige mensen. Dit geeft een beetje aan. Dortmund is op volle sterkte. Doniel Malen wordt helemaal niet genoemd. Speelt waarschijnlijk ook vanavond. Ook mooi om die weer te zien. En ja, Dortmund staat ook weer 2e in de Bundesliga. Is langzaam in vorm gekomen. En met die Haaland natuurlijk, zeker als blikvanger, verheugen veel mensen zich ook wel op deze wedstrijd in allerlei opzichten. En ja, het is inderdaad wel heel moeilijk te zeggen wie daar favoriet in is. Maar het geeft nogmaals aan wel waar Ajax staat in Europa. En in dat opzicht is het ook een hele belangrijke wedstrijd voor Ajax. Die hele discussie rond Haaland is natuurlijk ontstaan omdat hij even geblesseerd was. Maar goed, hij gaat dus meedoen. En dat maakt natuurlijk wel een slok op een borrel uit in elftal. Ja, maar Den Haag gaf wel terecht aan van... ja, kijk, we spelen niet tegen Haaland. Het is natuurlijk een groot verschil. De man heeft onwaarschijnlijke statistieken. 49 goals in 49 Bundesliga-wedstrijden op deze leeftijd. Dit jaar alweer bij 13 goals betrokken van Dortmund... terwijl hij een aantal weken geblesseerd geweest is. Kortom, het is een fenomeen. Dat hebben we ook bij Nederland-Noorwegen gezien... toen hij overigens redelijk werd afgestopt door het centrale duo Van Dijk... en onze Italiaanse vriend Stefan de Vrij. Maar hij zegt terecht, we moeten ook een beetje ophouden met alleen maar die Haaland te benoemen, want ze staan niet voor niets tweede. Ze wonnen ook hun wedstrijd in de Bundesliga toen Haaland geblesseerd was. Kortom, ik vind het wel een mooie sportbenadering die Ten Hag heeft, want hij is ook blij dat hij meedoet, zei hij, hè, van de week. Iedereen zegt, ja, het is jammer en dit en dat. Hij zegt, nee, het is gewoon mooi, we moeten tegen de beste spelen. En het is ook gewoon mooi, laten we daar eerlijk in zijn, dat we die jongen vanavond in Amsterdam kunnen zien met z'n allen, want het is een fenomeen en over een jaar speelt hij weer ergens anders. En nu speelt hij lekker vanavond daar die wedstrijd. En sport is ook een beetje om van te genieten. Ja. En daar moeten mensen ook eens gewoon een beetje overheen stappen. Ja. Nou, daarover gesproken en in het verlengde daarvan... daar hebben we het gisteren natuurlijk ook uitgebreid over gehad... over de misstanden afgelopen weekend. KNVB maakte gisteravond bekend dat er met de voetbalclubs wordt gesproken... over dat supportersgeweld. Wat kunnen we daar nou van verwachten? Nou ja, het is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome dat dit gebeurt. Daar kun je de historie op nakijken. Wat vooral te hopen is, wat mij betreft, is dat er echt één hele duidelijke lijn getrokken wordt. Nu wordt er elke keer naar een scheidsrechter gekeken. Legt hij iets stil of niet? Er wordt naar een clubdirecteur gekeken. Grijpt hij in of niet? Er wordt naar een speaker gekeken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de clubs in ieder geval met elkaar... en de KNVB daarin natuurlijk gewoon vooropgaand zeggen... dit is het probleem. Dat accepteren we wel. En dat accepteren we niet. En als we dat met z'n allen voortdurend niet accepteren... want nu is het heel onduidelijk wanneer wel... met al dat bier en die urine gooien in die hoeken... met al die spreekkoren, wanneer wel, wanneer niet. En als daar heel consequent iets uit kan komen... en natuurlijk een aantal andere instanties daarbij betrokken worden... dan kun je in ieder geval weer hopen dat er enige rust terugkeert. Want het is iedereen in en om het voetbal wel duidelijk... dat wat er afgelopen weekend allemaal gebeurd is... dat dat ver over de grens is. Dus er moet ook wel iets gebeuren... Maar lastig is het ook, laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Maar vooral dat duidelijk trekken van één lijn... daar hoop ik in ieder geval enorm op dat de KNVB en de clubs dat durven... en ook vooral durven uitvoeren daarna. Dan nog even over het speelschema. Er zijn natuurlijk erg veel wedstrijden. Nou ja, vanavond is er weer zo'n Champions League-avond. Nationale competitie heb je. Dan is er nog interlandvoetbal natuurlijk. De Wereldvoetbalbond FIFA die begint daarover morgen gesprekken met bondscoaches. Is het realistisch dat het wat rustiger gaat worden op de voetbalkalender? Nou, als er één ding niet de bedoeling van de FIFA is... dan is het denk ik dat het echt rustiger wordt. Hè. Er wordt zelfs gesproken over eens in de 2 jaar een WK. Het is vooral toch om te kijken, om heel langzaam de geesten te masseren... de geesten rijp te maken voor weer een ander soort van schema. Dat zullen nooit minder wedstrijden worden. Ze zullen sommige wedstrijden willen vervangen door andere wedstrijden. Het is ook een beetje een machtsstrijd tussen de FIFA, tussen de UEFA... en langzamerhand ook de clubs die zich steeds meer met elkaar een front gaan vormen. Dus wat dat betreft is het laatste... Er wordt er nog lang niet over gezegd. Die voetbalkalender is al overbelast, wat mij betreft. Met name de spelers worden echt overbelast. Maar goed, men probeert nu toch weer via gesprekken. Maar het doel daarachter, daar ben ik niet zo blij over, hoor. Dat is dan zogenaamd om die kalender beter aan te passen. Maar uiteindelijk zit er maar één doel in dat voetbal. Dat is meer, meer en meer. En dat is helaas de realiteit. En Arsène Wenger, vroeger een groot liefhebber van de sport... heeft zich voor dat karretje laten spannen. Die gaat die gesprekken aan. Maar ik ben er niet zo hoopvol over. Nou. Ik denk dat het uiteindelijk alleen maar gaat om nog meer wedstrijden voor nog meer geld. Ja, dat is het vooral ook, meer geld. Dankjewel, Tom van het Hek was dat. Dit is de Amerikaanse band Carolina Liar. Show me what I'm looking for. heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals korting op de populairste games. En hoge korting op wasmachines en stofzuigers van onder andere AEG en Bosch. Check met Select van bol.com. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. NPO Radio 1. 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een aantal grote ziekenhuizen heeft operaties afgezegd of ziet wachtlijsten groeien vanwege de stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten. Dat schrijft NRC. Volgens de krant heeft het Radboud UMC in Nijmegen gisteren meerdere hartoperaties afgezegd, omdat het personeel het toegenomen aantal covid-patiënten anders niet goed kon opvangen. Een man die gisteren in Den Haag is overleden na een aanrijding met een tram is mogelijk geduwd. Meerdere getuigen zeggen tegen persbureau Regio 15 dat een groep jongeren de oudere man op het spoor heeft geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. De burgemeesters beloven extra opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Dat is volgens voorzitter Bruls afgesproken op het Veiligheidsberaad met demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus. Er moeten op korte termijn 800 opvangplekken bijkomen. De architect van het akkoord van de VS met de Taliban, dat uiteindelijk leidde tot de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, legt zijn functie neer. De 70-jarige Zalmi Khalilzad was als Afghanistan-gezant ook nauw betrokken bij de onderhandelingen in Qatar met de Taliban. De ambassadeurs van 10 landen, waaronder Nederland, zijn in Turkije op het matje geroepen vanwege hun oproep om een zakenman en filantroop vrij te laten. Deze Osman Kavala wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit voor deze dinsdag? Nou, deze dinsdag die verloopt op heel veel plaatsen eigenlijk nagenoeg heel de dag bewolkt. Momenteel valt op meerdere plaatsen ook wat lichte regen of motregen. En dat houden we dan vandaag een heel groot deel van de dag ook aan. Later vandaag dan wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. Dat duurt dan tot in de avond in het noordoosten van het land. En misschien dat in het zuidwesten van het land later vanmiddag het zonnetje nog even doorbreekt. De temperatuur die loopt wel gestaag op in de loop van de dag. Dat komt omdat steeds zachtere lucht ons land binnenstroomt. Aan het eind van de middag is het zo'n 15 graden in het noordoosten van het land. In het zuidwesten kan het zelfs ongeveer 20 graden worden. Het waait daarbij wel stevig. Met name langs de kust kan het af en toe hard waaien. En de rest van de week? Nou, de eerstkomende dagen verlopen toch best wel onstuimig. Dat is morgen het geval. Met name langs de kust een stevige zuidwestenwind. Landinwaarts hebben we eerst te maken met toch veel bewolking, ook wat motregen. Maar later op de dag dan trekken toch pittige buien over ons land. En landinwaarts is daarbij ook kans op onweer en lokaal zware windstoten. De nacht naar donderdag verloopt dan ook onstuimig. Dan trekt ook een groot gebied met regen over met name het noordwesten van het land. En ook dan waait het stevig met verspreid over het land kans op zware windstoten. Misschien dat langs de kust een korte tijd stormkrachten kan worden gemeten. Donderdag overdag wordt het al snel rustiger. Dan draait de wind naar het noordwesten en dan stroomt koudere lucht alweer over ons land uit. Donderdag overdag is het een graad of 13, dan verspreidt buien. En vrijdag en in het weekend wordt het wel minder buiig, maar aan de temperatuur verandert dan niet zoveel. Wilfred Jansen was dat. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Er staat nu bij elkaar ruim 170 kilometer file. De meeste file staan vooral in het zuiden van het land. Daar is nog geen herfstvakantie. Het merendeel levert rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Maar er zijn ook files met meer vertraging. Zoals nog steeds die A15 Rotterdam-Nijmegen. Een vrachtwagen met een lekke band tussen Hardingsveld-Giessendam en Afrit Arkel ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 Arnhem richting Os is het langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met zo'n 20 minuten oponthoud. Door een aanrijding op de A59 Os-Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland bijna 20 minuten. En een ongeluk met meerdere voertuigen tot slot op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. 4,5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De relatie tussen Rusland en het Westen heeft een nieuwe deuk opgelopen. Vanaf november verbreekt Rusland de directe communicatie met de NAVO. Ze sluiten de missie in Brussel en ook al het NAVO-personeel in Moskou moet naar huis. En dat volgt allemaal op het besluit van de NAVO die eerder deze maand 8 Russen wegstuurde uit Brussel. Ik ga over praten met Bob Deen, is Ruslanddeskundige van Instituut Klingendaal. Meneer Deen, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit inderdaad een nieuw dieptepunt in die relatie met Rusland? Ja, absoluut. Ja, het zet eigenlijk een trend voor, ne, die al een tijdje speelt sinds 2014. En steeds minder contacten. En in 2018 heeft de NAVO ook al een aantal Russische diplomaten uitgezet na de vergiftiging in Salisbury. Maar nu sluit Rusland zelf dus het kantoor. En ook het NAVO-kantoor in Moskou. En dat is dan weer een nieuw dieptepunt. Dat hebben we nog niet eerder zo gezien. En wat was eigenlijk het nut van die Russen bij de NAVO? Nou, de NAVO heeft eigenlijk twee pilaren van zijn beleid. Hè. Het afschrikken van de Russen en het verdedigen tegen dreigingen uit Rusland. Maar ook het openhouden van diplomatieke contacten en dialoog met Rusland. En vooral die tweede pilaar, ja, die verkeert in heel zwaar weer. En ja, daar heb je toch echt diplomaten voor nodig om in contact met elkaar te kunnen blijven. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Ik bedoel, nu wordt dan aan weerskanten gezegd van nou, wegwezen. Maar is dat dan ook echt zo of blijft het nog wel iets van communicatie? Nee, er zal altijd iets van communicatie blijven. De Russen hebben ook gezegd, onze ambassade in België staat natuurlijk nog open voor gesprekken. Als jullie ons willen bellen, weten jullie hoe jullie ons moeten bereiken. En vorige maand heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Stoltenberg, nog contact gehad met minister van Buitenlandse Zaken Lavrov van Rusland. Dus kijk, als ze willen praten, kunnen ze prima praten. Maar dit weerspiegelt eigenlijk wat er al langer gaande is, dat er in de praktijk nog maar heel weinig contact over is en heel weinig gesprek mogelijk is met Rusland. En zou hierdoor een conflict sneller uit hand kunnen lopen? Nou, het is wel risicovol. Kijk, er zijn natuurlijk nog steeds contacten van militairen met andere militairen als nodig. Ja, als er een militair incident is in bijvoorbeeld de Baltische Zee, dan weten ze elkaar nog steeds wel te vinden. Maar hoe minder contactmomenten je overhoudt, hoe minder dialoog er nog is, hoe minder begrip je ook overhoudt voor wat de ander aan het denken is. En dat is vooral wat op dit moment heel zorgelijk is. De NAVO maakt zich heel erg druk over die dreiging van Rusland. En Rusland maakt zich heel erg druk over hoe de NAVO Rusland totaal blijft negeren. En dat het geen zin heeft om ermee te praten. Mm. Ja, en dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja. Want het gebeurt natuurlijk over en weer. Hè? Ik zei het al een tijdje terug. Dus die 8 Russen die weggestuurd zijn uit Brussel. Waarom was dat eigenlijk? Dat is vanwege spionage. Dus de NAVO claimt dat die 8 Russen undeclared intelligence officers waren. Dus clandestine spionnen eigenlijk. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk altijd bijzonder lastig te bewijzen. Het is ook heel erg onhandig van Rusland, als het inderdaad zo is, om de diplomaten die je nodig hebt om dat gesprek nog aan te blijven gaan, om die ook al die spionagerol te laten vervullen. Maar ja, dat is de aanleiding eigenlijk. Maar wat de secretaris-generaal van de NAVO ook gezegd heeft, dit is niet naar aanleiding van één specifieke gebeurtenis. In 2018 was het echt die aanslag met het zenuwgas in Salisbury. Nu is het als reactie op de toename van kwaadaardig gedrag van Rusland, zoals de NAVO dat noemt. Ja. En de reactie van de Russen is dan om de hele missie maar op te doeken? Ja, dat zie je vaker. Dat de Russen dan met een tegenreactie komen die net nog wat heviger is. Vaak is het met diplomatieke betrekkingen. Ga je uit van pariteit. Jullie sturen 10 van onze diplomaten weg. Wij ook 10 van die van jullie. Nou, Rusland gaat hier nog een stapje verder en die zegt, op deze manier heeft het voor ons helemaal geen zin meer om nog met jullie in gesprek te blijven. En die sluiten nu eigenlijk de deuren achter zich. Ja, maar goed, de Russen zijn toch uiteindelijk ook gebaat bij een redelijke communicatie over en weer. Ja, waar de Russen nu vooral op inzetten is herstel van diplomatieke betrekkingen met de Amerikanen. Want ook binnen de NAVO gaat het uiteindelijk vooral om wat de Amerikanen willen. Joe Biden heeft natuurlijk die topontmoeting met Poetin gehad in juni. En net vorige week was Victoria Nuland, onderminister van Buitenlandse Zaken, was in Moskou juist om over het herstel van die diplomatieke betrekkingen te praten. Ja, want ook de Amerikaanse ambassadeur in Rusland was vertrokken en andersom. Nou, die is inmiddels alweer terug. Maar de Amerikanen willen nog wat flexibelere regelen van de Russen tegenover hun ambassade in Rusland. En daar zijn ze voorlopig nog niet uit. Dus ik denk dat de Russen eerst inzetten op gewoon relaties met de Amerikanen zelf. En dat die NAVO, die is wat minder belangrijk voor ze, omdat daar ook een heleboel andere landen natuurlijk behoorlijk harde anti-Russische koers varen. Ja. Dank voor de uitleg. Ruslanddeskundige Bob Deen. Hij is verbonden aan instituut Klingendaal. Om de stijgende zorgkosten binnen de perken te houden wordt digitalisering van de zorg vaak als oplossing gezien. Of dat uitgangspunt klopt, dat is onderzocht bij het Radboud UMC in Nijmegen aan de hand van het gebruik van telemonitoring bij patiënten met chronisch hartfalen. Daarover ga ik praten met hoofdonderzoeker Stefan Ouwener. Meneer Ouwener, goedemorgen. Goedemorgen. In dit geval, even uitleggen, wat is dat telemonitoring dan bij die patiënten met chronisch hartfalen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, we zien ook heel veel verschillende definities van telemonitoring en veel verschillende vormen. Maar over het algemeen hebben we het dan over het op afstand meten en analyseren van gegevens van patiënten. Dus daarbij kan je denken aan gewicht, bloeddruk, hartslag. En dat gaat meestal via een app. Maar normaal gesproken komt daar iemand voor langs om dat te doen. Nu kan dat dus op afstand? Dat kan inderdaad op afstand. En wij hebben dan voornamelijk gekeken wat is dan het effect op het zorggebruik. En? We hebben natuurlijk verschillende dingen gevonden. We hebben gekeken in de literatuur van wat gebeurt er met de opnames, de spoedeisende hulpbezoeken, polykliniekbezoeken en ook de uiteindelijke zorgkosten. En we zien dan dat er in sommige gevallen wel sprake is van een afname, dus dat het doel wel bereikt wordt. Maar we zien ook dat in heel veel onderzoeken dit doel niet bereikt wordt. En we vonden daarnaast ook dat het aantal polykliniekbezoeken echt kan toenemen. En die bevinding is wel nieuw. Dus... Ja, dus het is niet het ei van Columbus, denk ik dan maar even. Nou, er zitten zeker... De belangrijkste bevinding is, we denken vaak dat digitale zorg goedkoop is. Alleen dat is dus niet altijd het geval. Nee. En u zegt dat bezoek aan de polykliniek, want dat gebeurt dus vaker hierdoor. Dat is nieuw. Wat is daar het voor- of het nadeel van? Het voordeel is, als er daadwerkelijk zorg wordt toegevoegd voor de patiënt, dan is het natuurlijk goed dat die patiënt op het juiste moment... komt en dat er een opname voorkomen kan worden. En het nadeel is natuurlijk wel dat die poli meer bezet wordt. Ja. Maar we zien ook dat telemonitoring dus vaak als extra zorg wordt gegeven en niet als vervangende zorg. Ja. Want is het ook zo dat zo'n patiënt, ik kan me zo voorstellen, als je dan thuis, want die zitten dan thuis, hè, toch? Ja, tijdens dat meten. Ja. Ik bedoel, als je denkt van het gaat even niet goed, dan ga je natuurlijk als de wieden weer gaan naar het ziekenhuis. Terwijl normaal gesproken komt er even iemand langs en die zegt. Oh ja, maar dat is even. Ik verplaats hem even of iets en dan is het goed of zo. Die patiënt die kan dus nu altijd meten. En hij zou natuurlijk niet elke dag naar het ziekenhuis gaan. Maar doordat je altijd meet, krijgt de arts natuurlijk ook, als die patiënt bij het ziekenhuis gaat, een veel completer beeld van oké, wat is er gisteren gebeurd? Is het vandaag toevallig hoog of laag? En kan je veel betere zorg daardoor geven. Dat is het idee. Ja, maar goed, ze komen dus ook vaker weer in het ziekenhuis terug. Ja, correct. Maar waarom is dat dan? Zoals ik al zei, wordt dat echt vaak als extra zorg gegeven. Dus naast de normale zorg. En dan ben je niet met vervangende zorg bezig. Dus er vallen ook geen polykliniekbezoeken weg. En we hebben wel een studie gevonden in Nederland die laat zien dat als je het als vervangende zorg inzet, dat je het ook echt het aantal polykliniekbezoeken kan verminderen. Ja. En een deel, of een van de redenen van dit onderzoek is ook om te kijken of die zorgkosten kunnen dalen. Wat is dan het antwoord? Ja, daar zien we gewoon heel veel verschillen. Sommige studies die laten echt een toename zien, andere een afname. En de meeste laten geen verschil zien. Maar we zien ook dat heel afhangt van hoe meet je nou die kosten. Want je kunt je voorstellen dat als je telemonitoring gaat leveren als ziekenhuis, dat het gewoon een behoorlijke investering vraagt. Met betrekking tot de organisatie, de hele digitale infrastructuur. En dat als je dat ernaast blijft doen en je neemt de kosten niet mee, dat plaatje zich anders ontwikkelt dan als je de kosten wel meeneemt. Ja. En het maakt misschien ook nog uit welke patiëntengroep het betreft. Zeker, daar is ook veel discussie over. En er is op dit moment nog een grote studie gaande daarna. Ja. Nou ja, u heeft weer wat nieuwe resultaten met betrekking tot de telemonitoring. In ieder geval bij deze patiëntengroep, de patiënten met chronisch hartfalen. Hoofdonderzoeker Stefan Ouwener was dat, van het Radboud UMC. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 16 minuten voor 8 is het. Het Europarlement heeft de messen geslepen voor een ontmoeting met de premier van Polen, Morawiecki. Het wordt een spannend debat in Straatsburg, waar het zal gaan over de beslissing van het Poolse gerechtshof om het Poolse recht boven het Europese recht te plaatsen. We hebben al veel over gehoord de afgelopen weken. In Straatsburg is EU-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, wat voor parlement zal die Morawiecki aantreffen vandaag? Ik denk niet dat het heel gezellig wordt voor Morawiecki. Hij heeft zichzelf uitgenodigd eigenlijk, bijzonder, want het had niet gehoeven. Hij zal willen vertellen waarom het Pools Constitutionele Hof die beslissing genomen heeft. Een beslissing waar hij als premier van Polen overigens zelf om gevraagd heeft. Hij zal dat oordeel proberen toe te lichten, uit te leggen. Maar hij hoeft niet te rekenen op veel sympathie in dat Europese parlement. Want het overgrote deel van de leden daar zal heel kritisch zijn. Zal echt tekeer gaan tegen hem, is de verwachting. Moeten we natuurlijk even afwachten hoe hoog dat zou kunnen gaan oplopen. Maar we hebben gisteren een aantal Nederlandse Europarlementariërs gesproken, in ieder geval, die heel kritisch is. Die gaat zeggen, nou, hij is misschien gekomen om te deescaleren, maar wij vinden dat dit echt niet kan en dat willen we ook laten merken. Maar natuurlijk zijn er ook mensen uit zijn eigen partij. Daar zit ook de fractie van Ja 21 bij aangesloten. En die zullen wel wat positiever zijn, want die vinden eigenlijk het een heel goed idee als landen wat autonomer over hun eigen rechtspraak bijvoorbeeld gaan. Maar het overgrote deel zal kritisch zijn. Dus gezellig wordt het niet, denk ik. Nee, en Polen wil in de EU blijven, maar zet dus met deze uitspraak van dat Hooggerechtshof ook de relatie met Europa op het spel. Hoe rijmen ze dat met elkaar? Ja, in hun, volgens Morawiecki is dat helemaal niet onlogisch. Zij leggen dus die nadruk op dat zij zelf willen gaan over hoe ze bijvoorbeeld die rechterlijke macht inrichten. Maar aan de andere kant zegt ze natuurlijk onder meer in Straatsburg, ja, toen jullie lid werden in 2004, heb je zelf getekend voor de voorwaarden daarvoor, lid geworden van de Europese Unie. En een van die voorwaarden is dat het Europees Hof in Luxemburg daarover het laatste woord heeft. En dat erkennen ze niet. Ze zien dat in Polen echt anders. Althans, de premier die heeft gisteren bijvoorbeeld nog een brief geschreven aan staatshoofden en regeringsleiders. En daarin waarschuwt hij dat hij vindt dat de Europese Unie te centralistisch geleid wordt, dat er te veel vanuit Brussel komt. Volgens hem bedreigt dit de toekomst van de Europese Unie. Dat zou niet democratisch zijn. Dus het klinkt in ieder geval niet alsof Polen wil gaan inbinden op dit punt. Ze willen hun eigen koers varen. Maar ja, vandaag gaan we vermoedelijk wel zien dat ze hier zeggen, dat kan niet zonder gevolgen blijven dan. Want dat is natuurlijk de vraag, gaat het Europarlement die premier alleen maar aanhoren of gaan ze ook actie ondernemen? Nou, ze kunnen een resolutie aannemen en dat zullen ze ook wel gaan doen. Daarin zullen ze de Europese Commissie en de Raad, dus dat zijn de staatshoofden en regeringsleiders, zullen ze aanmoedigen om die actie te ondernemen, want ze kunnen dat zelf niet in het Europees Parlement. Nou ja, wat kunnen ze dan gaan vragen? Ze kunnen vragen dat er nieuwe inbreukprocedures begonnen worden. Dat zijn procedures, juridische procedures bij het Europese Hof in Luxemburg. Ze kunnen de commissie oproepen om die 36 miljard, hebben we ook al veel over gehoord, van het Europese herstelfonds niet uit te gaan betalen aan Polen. Ze kunnen vragen om verder te gaan met al bestaande procedures die tegen Polen lopen, die er uiteindelijk in theorie toe zouden kunnen leiden dat de Polen hun stemrecht kwijtraken. Kortom, ze kunnen die commissie, de Europese Commissie en de Europese Raad daar allemaal toe oproepen. Maar ze kunnen zelf niet echt tot actie overgaan. Nee. Nou ja, en het feit is dus dat Polen en de EU lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus hoe gaat dat nu verder dan? Later deze week, op donderdag en vrijdag, is er een Europese top in Brussel. Daar komen die staatshoofden en die regeringsleiders bij elkaar. Dus premier Rutte, demissionair premier Rutte zal daar naartoe komen. En de Poolse premier Morawiecki ook. En al die andere leiders. En daar zullen ze het er wel over gaan hebben. Hoe, dat is nog helemaal de vraag. Rutte is bijvoorbeeld opgeroepen, ook door de Tweede Kamer, om daar te gaan vertellen dat hij vindt, wat hem betreft, wat Nederland betreft, die 36 miljard niet mag worden uitgekeerd. Maar er zijn ook landen die er heel anders over denken. Bijvoorbeeld Duitsland. Merkel heeft laten weten dat zij vindt dat er niet een al te confronterende koers tegen Polen moet worden gevaren. Dus dat wordt nog heel interessant. En uiteindelijk is het de Europese Commissie ook die het besluit moet nemen hoe gaan we antwoorden op die omstreden beslissing van inmiddels anderhalve week geleden uit Polen, om inderdaad te zeggen, er zijn delen van de wetgeving waar wij ons niet aan hoeven houden. Daar moet een antwoord op komen. En dat is er nu nog niet gekomen. Nee, dat was EU-correspondent Kisha Hekster. Vandaag dus die Poolse premier naar het Europarlement in Straatsburg. En dan nu de sport. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op het indoortoernooi van Antwerpen de tweede ronde bereikt. Van der Zandschulp is bezig aan een topjaar. Hij is inmiddels de nummer 61 van de wereld. Hij versloeg gisteravond de Australische Alexei Popirin en liet volgens deze commentatoren bij vlagen zijn klasse zien. You are kidding me! Surely one of the best points you'll see all season. Outstanding! Unbelievable tennis. En Van der Zandschulp verraste eerder dit jaar met een kwartfinale plaats bij de US Open. In de volgende ronde speelt hij tegen de Amerikaanse Riley Opelka of Jenson Brooksby. Tom had het er net ook al over. Er wordt vanavond weer gevoetbald in de Champions League. En FC Sheriff uit Moldavië is tot nu toe de grote verrassing. Ze wonnen van Shakhtar Donetsk en Real Madrid. En daarom heeft nu.nl een verhaal geschreven over de club die voor het eerst Champions League voetbal speelt. De site sprak met de oud-voetballer Fred Benson. Die vertelt dat FC Sheriff is opgericht door een officier van de Russische geheime dienst KGB. Benson speelde er in 2014 en 2015 en zag toen al dat de club ambities had. Het was zo groot. Ik wist dat het een rijke eigenaar had, maar niet dat hij zo rijk was. Ik heb bij Ajax in de jeugd gespeeld, maar dit overtrof alles, zegt hij. Een bijzonder interview gisteravond bij ESPN van NAC-voetballer Ralf Seuntjens nadat hij met zijn ploeg met 1-0 had verloren van Volendam. Seuntjens was erg boos op scheidsrechter Bas Nijhuis omdat hij een doelpunt van hem had afgekeurd. Het is gewoon een schande, het slaat helemaal nergens op. Het is één grote teringzooi. En wat doe je dan na afloop? Want je emoties zitten na afloop, het slaat nergens op. Maar je bedankt het publiek en dan zitten ze al in de kleedkamer. Dus ja, je hebt er ook niks aan. Je kunt niks discussiëren. Als je praat, krijg je geel. Het is gewoon één vieze streek. Ja, en onder die tirade van Seuntjens ook nog een alarm dat per ongeluk afging op de achtergrond. Nijhuis kwam na afloop ook voor de camera en verdedigde zijn beslissing. Volgens de scheidsrechter had Seuntjens de keeper uit evenwicht gebracht en had hij het doelpunt terecht afgekeurd. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda? 294, maar de meeste files staan vooral in het zuiden van het land. Een ongeluk met 4 voertuigen die levert nu de meeste hinder op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg is het langzaam rijden over 12 kilometer. De linker reishok is daar dicht. Six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land. Strong enough to rule the heart of any man. This thing called love. It can lift you up, never let you down. Take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. The Man in Black, Johnny Cash was dat. A Thing Called Love. Het is 7:06. Ja, de Vlaamse actrice Sien Diels is overleden. Ruim 36 jaar lang was zij te zien in Sesamstraat. Overleed op 74-jarige leeftijd. Hele generaties kijkers zijn natuurlijk met haar opgegroeid. Haar Sesamstraat-personage heette ook Sien. Speelde de eigenaar van een winkel waar de bewoners van Sesamstraat hun boodschappen kwamen doen. En ze was ook altijd een zorgzaam type in de Sesamstraat-gemeenschap. Oh, buurman Baas, dat klinkt echt niet zo best, hè? Niet best? Ik ben doodziek. Sorry. Ik dacht dat u een grapje maakte. Een grapje? Wie gaat er nou een grapje maken als hij de vogelgriep heeft? Weet u wat u moet doen? Hè? U moet gewoon naar bed. Lekker onder de wol. Ja. Ja. Lekker onder de wol? Ja. Lekker onder de wol. En wie doet er dan boodschappen? Wie zeemt de ramen? Wie maakt de wc schoon? Dat is allemaal geen probleem. Dat doe ik wel eventjes voor u. Oh. En krijg ik dan ook een kopje thee op bed? Ja, natuurlijk. Nou, ja. Oh, maar dan wil ik wel ziek zijn. Ja, dan ben ik inderdaad doodziek, zeg. Hakim Traida speelde jarenlang samen met actrice Sien Diels in Sesamstraat. Hakim, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer hoorde u het nieuws? Ik hoorde het gisteren. Ik werd gebeld door een collega van u. En die vertelde me dat. En ja, ik geloofde het niet eerst. Ja, voor mij zien is... was altijd jong. Was altijd een meisje. Vanaf dat ik in Nederland kwam... is ook de eerste bewoner van Sesamstraat. En, ze is niet veel veranderd naar mijn ogen toen iedereen kwam en die werd oud. En kwam Lex Goudsmit, die werd oud en die is daarna weg en is overleden. En je zag bij arts zag je hem ook ietsje ouder worden. Maar met haar die gehoorapparaten. Maar bij haar zag ik het niet. Nee. Maar begrijp ik dat u keek zelf vroeger ook naar Sesamstraat en toen zat zij er ook al in? Ja, ik keek naar Sesamstraat en toen zat zij in. En ik zie haar vooral haar ogen en haar glimlach en haar stem. Zo'n meisje eigenlijk. En toen dacht ik, ik heb nooit gedacht dat ik naast haar... Ja, ik bewonderde haar stages ook en haar en... En op een dag werd ik haar buurman of haar collega. In Sesamstraat, ja. Spraken jullie elkaar ook veel buiten de opname en zo? Ja, ik sprak haar zeker. En ik sprak haar eigenlijk anders dan de anderen. Ik sprak met haar Frans vaak. Zij spreekt ook Frans, vloeiend. En ik spreek ook Frans. Ik ben Algerijn van oorsprong, dus ik sprak Frans. Dat was mijn moedertaal ook. Ja. En daar had ik het gevoel dat ik weer in Algerije was. Of ze was eigenlijk, ze deed me denken aan meisjes van vroeger, van mijn dorp. Van dat liedje, de liedjes die ik zong vroeger, de zongen de meisjes op straat vroeger toen ik klein was, zong zij ook. Dat waren Alain Claire Fontaine of Il était un petit navire. En dan al die liedjes. En voelde ik eigenlijk alsof het een meisje uit mijn dorp. En dat liedje, Marieke, van Marieke, le cercle. Toen ik haar zag, dacht ik, misschien was hij. De eerste keer dacht ik, misschien was dat Marieke. Ja. En ik zong een keertje voor haar dat lied. Ik was bij haar in België. Ik heb geslapen bij haar een keer. En En ze kon heel mooi zingen ook. Zowel kinderliedjes als volwassen liedjes. Dat schiep een band kortom, ook dat Frans dat jullie spraken. Is er een moment in de Sesamstraat-tijd waar u onmiddellijk aan denkt als het gaat over zien? Ja. Dat is de eerste keer dat ik, een van de eerste keren dat ik daar ging spelen. Want ik speelde op straat vroeger en toen werd ik op straat gezien en toen hebben ze mij naar Sesamstraat gebracht. Van Leidse straat naar Sesamstraat. Ja. Mijn hele leven lag op straat. Hè. Nog steeds. Toen kwam ik daar spelen. Er waren kinderen uitgenodigd. Die gingen naar mij kijken. En ik ging dan een voorstelling geven. En dat zat hier ook tussen die kinderen. En dacht, doe ik het goed? Niet, weet je, ja, dan ben je twijfelen, jezelf afvragen, onzeker, zeg maar. En daar zat Sien tussen die kinderen en zij lachten, zij klapten, blij. En dan dacht ik, ja, dan als zij het goed vindt, ja, dan moet het goed zijn. En ja, toen voelde ik me meteen, ja, dat ik, welkom. Ja, welkom. In de Sesamstraat-familie. Precies. Zij is overleden, 74 jaar geworden, Sien Diels. Dank voor uw verhaal. Hakim Traida was dat. Speelde jarenlang met Sien Diels in Sesamstraat. NPO Radio 1. Jim Deddes is Harco, oftewel de huilomman. Waar moet u nou echt van huilen? Held van menig millennial. Zielige honden, Filippies. Zwaar gebeste meisjes. Derde wereldlanden, onrecht, scheurbuik, hongerloontjes. Met compleet eigen toon en onnavolgbare dialogen een eigen wereld optrekken. Mensen die winden laten in het openbaar vervoer. Mensen die gierig zijn met eten. Mensen die niet doorvertellen als er ergens een rollenbank is. Luister naar Kunststof met Jim Deddes. Op NPO Radio 1. Morgen om 19:30. Wie luistert, weet meer. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Justitieminister Grapperhaus wil op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers realiseren en de burgemeesters moeten dat regelen. En de drempel voor onderzoek naar baarmoederhalskanker moet lager, zegt de Gezondheidsraad. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Gezondheidsraad wil dat de overheid standaard een zelftest meestuurt met de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het idee is dat vrouwen die opzien tegen een uitstrijkje bij de huisarts worden gemotiveerd om alsnog te gaan als uit hun zelftest blijkt dat ze mogelijk het HPV-virus bij zich dragen. Dat virus kan de kanker veroorzaken. Er doen nu relatief weinig vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De laatste jaren gaf ruim de helft van de vrouwen gehoor aan de oproep. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar maandelijks €3,25 meer betalen, waarmee de premie op €127,75 uitkomt. DSW is gewoontegetrouw de eerste verzekeraar die de premie voor volgend jaar bekendmaakt. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door het toenemende gebruik van dure geneesmiddelen. Andere zorgverzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken. Een aantal grote ziekenhuizen heeft operaties afgezegd of ziet wachtlijsten groeien vanwege de stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten. Dat schrijft de NRC. Volgens de krant heeft het Radboud UMC in Nijmegen gisteren meerdere hartoperaties afgezegd, omdat het personeel het toegenomen aantal covid-patiënten anders niet goed kon opvangen. Dit weekend bleek al dat het Isala ziekenhuis in Zwolle 20 patiënten had afgebeld. In Tilburg mogen inwoners die in de bijstand zitten een half jaar op proef samenwonen, zonder dat dat invloed heeft op hun uitkering, schrijft Trouw. Voor zover bekend is de gemeente de eerste in Nederland die zo'n pilot uitvoert, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de krant. Normaal gesproken moeten bijstandsgerechtigden het melden als ze bij iemand intrekken. Omdat ze hun woonkosten dan kunnen delen, gaat hun uitkering omlaag. Mensen in de bijstand kunnen daardoor niet testen of samenwonen iets voor hen is, zonder dat dat gevolgen heeft voor hun inkomen. De gemeente Nijmegen laat een ingenieursbureau onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion. Tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse zondag kwam een deel van het uitvak naar beneden. Door het onderzoek moet duidelijk worden hoe de tribune heeft kunnen instorten en of de andere tribunes wel veilig zijn. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. Hetzelfde ingenieursbureau deed onderzoek naar het instorten van het dak van het AZ-stadion. Het weer. De dag begint grijs met hier en daar wat regen. Maar later klaart het op. De temperaturen liggen tussen de 17 en 20 graden. Morgen blijft het zacht. Het waait dan wel stevig en er vallen buien. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In het zuiden van het land is het behoorlijk druk op de weg. Daar is geen herfstvakantie. De rest van het land valt het wel mee. Totaal nu 298 kilometer file. Best wel veel ongelukken en ook pechgevallen. Veel vertraging bij Eindhoven. Dat merk je onder meer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide ongeveer een half uur. Dat kwam door een auto met pech. En ook op de A67 vanuit Venlo is het vastgelopen. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide bijna een half uur oponthoud. Op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knopen De Baars en Oorschot 8 kilometer. 35 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Er was een aanrijding met meerdere voertuigen tot slot op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. De rijstroken zijn weer vrij. Gaat nog steeds heel langzaam tussen knopen Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg over 12 kilometer. Met meer dan een uur tijdverlies. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Mini-opslag. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Huur nu je opslag en geniet van één gratis overnachting voor twee personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Het NOS Radio 1-journaal. 8:06 is het. Demissionair minister Vert Grapperhaus van Justitie wil met spoed 800 extra opvangplekken voor asielzoekers regelen. En op de wat langere termijn zelfs 1500 plekken. Heeft hij gisteravond gezegd in het Veiligheidsberaad. Dat is het overleg van alle 25 veiligheidsregio's in Nederland. En aanleiding is de noodkreet uit Ter Apel in Groningen, waar de instroom in het asielzoekerscentrum te groot is. Ze kunnen het daar niet meer aan. Koen Schuiling is de burgemeester van de stad Groningen en daarmee ook de voorzitter van die veiligheidsregio Groningen. Meneer Schuiling, goedemorgen. Goedemorgen. Grapperhaus zoekt met spoed opvangplekken. In ieder geval eerst voor 800 asielzoekers. Ik begrijp dat er twee gemeenten zijn die hun vinger hebben opgestoken en zeggen, nou, wij kunnen helpen. Bent u een van die twee gemeenten? Ja, wij waren al bezig om een aantal plekken te realiseren op een slaapboot. En we hebben de XL-testlocatie laten staan. En daardoor kunnen we ook nog een paar honderd plekken realiseren. En zijn dat dan die hele 800 waar hij het nu over heeft? Nee, dat niet. Daar hebben we ook de hulp van andere gemeenten bij nodig. En dat is gisteravond ook aangeboden. Die verkenning vindt nu plaats. En dan hoop ik dat we in de loop van morgen rond het middaguur weten welk aantal van die plekken kan worden gerealiseerd elders in het land. Ja, maar die eerste 800, zeg maar, dat gaat wel lukken deze week? Dat zou wel moeten, want de situatie in Ter Apel, dat heeft een GGD-rapport dit weekend ook aangetoond, is buitengewoon gevaarlijk. De kans op besmettingen is heel hoog. spanningen lopen op tussen de mensen. Dus we hebben veel politie-inzet. En de medewerkers daar zijn overbelast. Dus je wilt het niet zien, want het is echt inhumaan wat daar gebeurt. Bent u daar geweest? Ja, vorige week donderdag geweest. En het is heel naar om te zien. Ja, u hebt met eigen ogen vastgesteld wat we nu vanuit de gemeente Westerwolde ook voortdurend horen vanuit Ter Apelherrie, waar ze dus gisteren ook die extra raadsvergadering hebben gehouden en nog eens duidelijk hebben gemaakt dat ze echt niet meer dan die 2000 asielzoekers willen opvangen, waar ook voor getekend is. U kunt dat begrijpen, begrijp ik dus. Ja, dan is de rek er al meer dan uit. Dan is het elastiek al ver over de lengte uitgetrokken. Kinderen spelen daar in en met afval. En mensen kunnen niet goed slapen. De sanitaire voorzieningen zijn ten ene male onvoldoende. En het COA kan niet voorspellen hoeveel mensen er gedurende de dag binnenstromen en ook 's avonds daar moeten verblijven. Dat ligt niet aan het COA. Mensen komen van heinde en verre daar naartoe. En er zit een grote mate van onvoorspelbaarheid in. Dus je moet ruimte hebben om flexibel in te kunnen spelen op de dan ontstaande situatie. En dat kan nu niet, want het zit gewoon al vol. Het zit overvol, zeker in Ter Apel. En terecht heeft de gemeenteraad van Westerwolde gisteravond aangegeven: dit kan zo niet langer. Zo willen we niet met mensen omgaan. En daarom is het des te betekenisvoller dat de collega-gemeenten in het land nu ook mee gaan helpen om in ieder geval een eerste klap uit te kunnen delen. Nou, het heeft wel tijd geduurd, want die noodsignalen kwamen natuurlijk al veel langer vanuit Westerwolde. Ja, het heeft veel te lang geduurd. Ik denk dat we in dit land echt opnieuw eventjes de discussie hebben te voeren om de flexibiliteit voor het COA veel groter te maken. Ik heb zelf al veel eerder bepleit dat een aantal grote centrumgemeenten samen met het Rijk voorzieningen op moeten zetten. Is het niet voor opvang van studenten dan voor asielzoekers of voor mensen die slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting? En zo kun je als het ware veel meer flexibiliteit in het hele systeem krijgen. Maar dit soort situaties, dat hadden we gewoon moeten voorkomen. Maar dat je dus permanent eigenlijk locaties in stand houdt voor noodgevallen? Ja, want we zien eigenlijk op verschillende terreinen, daarom noem ik deze drie, van asielzoekers, studenten en van arbeidsuitbuiting, dat er acuut soms opeens heel veel plekken nodig zijn op verschillende delen van het land. En we hebben gewoon die flexibiliteit niet in dit land. En dat betekent dat we om de zoveel tijd voor die enorme spanningen staan. Het hoeft niet als we met elkaar zeggen, gemeenten en Rijk, we zorgen ervoor dat er wat grote locaties zijn. En dat kunnen gebouwen zijn, leegstaande kantoren. Maar dan moeten we even met elkaar ons niet doodstaren op een business case, maar onze verantwoordelijkheid nemen. En dat hebben we niet gedaan. U zegt die 800, dat moet gaan lukken de komende dagen. Maar uiteindelijk moeten er nog weer 1500 plekken bij komen. Gaat dat ook lukken? Nou, dat is dan een heel optimistisch scenario. Want ik hou er toch wel rekening mee dat de toestroom van asielzoekers nog veel groter gaat worden de komende tijd. Onrust is natuurlijk ongelooflijk groot. We moeten ook bedenken dat we allemaal denken dat het mensen uit Afghanistan zijn, maar er komen ook heel veel mensen uit andere delen van Europa naartoe. Met andere woorden, ik hou er wel rekening mee dat als we niks doen, we over een tijdje weer dit gesprek hebben te voeren. Ja. Er moet actie komen dus. Dank voor uw reactie. Koen Schuiling is de burgemeester van Groningen, ook voorzitter van de veiligheidsregio Groningen. We hoorden het eerder vanochtend al, Turkije roept de ambassadeurs van 10 landen op het matje, onder wie ook de Nederlandse ambassadeur. De Turkse regering is boos over een oproep die die ambassadeurs gisteren hebben gedaan. Zij eisten de onmiddellijke vrijlating van zakenman en activist Osman Kavala. Contact met correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, waarom kwamen die ambassadeurs met die oproep gisteren? Ja, ze hebben dus gisteren een gezamenlijk statement uitgedaan, omdat dat de dag is dat Osman Kavala precies 4 jaar in de gevangenis zit. En ze spreken in die brief over dat het deze zaak een schaduw legt over de Turkse democratie, de rechtsstaat, het juridische systeem. Ze spreken hele ferme woorden in dat statement. En ze eisen inderdaad zijn onmiddellijke vrijlating. Je moet weten, dit is een van de meest controversiële en gevoelige zaken die in Turkije op dit moment lopen. Kavala is een van de meest prominente politieke gevangenen in dit land. Hij zit al heel lang in voorarrest op best wel vage terrorisme-aanklachten. En zijn zaak is ook door het Europees Hof van de Mensenrechten meermaals al behandeld. En er zijn uitspraken gedaan, geoordeeld dat hij onterecht vastzit en dat dit een politiek proces is. En deze ambassadeurs spreken zich wel vaker uit over deze zaak. Sterker nog, ze gaan ook naar de rechtszittingen. Nederland stuurt daar ook regelmatig een afgevaardigde naartoe. Dus dat is ook al een signaal. Dus het was eigenlijk niet zo verrassend dat ze dit statement hebben gepubliceerd. Maar deze reactie vanuit Turkije is toch wel vrij stevig. Als je hoort wat er met hem gebeurt en zo. Daar zijn natuurlijk veel meer verhalen van, horen we in Turkije. Waarom wordt hij dan, deze Osman Kavala, zo belangrijk gemaakt door deze landen? Ja, ik denk dat we kijken voor Nederland en ook de andere westerse landen hier in Turkije. Ze willen hier een soort statement over blijven maken. Dit is één zaak die ze er uitlichten. En voor Nederland in ieder geval zijn dit soort zaken altijd belangrijk, hè, om je over uit te blijven spreken. Dit wordt ook wel een soort testcase genoemd voor het Turkse rechtssysteem. Kavala sprak zich uit tegen groeiende repressie in Turkije. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen politiek persoon was. Hij is een cultureel ondernemer. Hij heeft een culturele stichting waarmee hij projecten opzet voor Turken, Koerden, Armeniërs. Hij heeft bijvoorbeeld een Koerdische filmacademie opgezet. Maar goed, dat hij openlijk sprak over dat Turkije wel een meer democratisch land zou moeten worden. Ja, dat is toch iets wat Nederlandse en andere westerse ambassades nu aan blijven grijpen om toch te blijven praten over de mensenrechten situatie in Turkije. Ja. En jij zegt de reactie van Turkije is ferm, hè? Waarom is Turkije zo boos hierover? Ja, ze zeggen het is onaanvaardbaar dat ambassadeurs zich in een lopende zaak mengen. En dat ze aanbevelingen doen over de rechterlijke macht in Turkije. Maar je moet ook weten, er staat ontzettende druk op Turkije nu rondom deze zaak. Omdat niet alleen het Europees Hof van de Rechten van de Mens uitspraken heeft gedaan over zijn onschuld. Ook de Raad van Europa, waar Turkije lid van is, heeft gezegd dat eind november bij de volgende zitting van de Raad dat er mogelijk een strafprocedure gaat beginnen tegen Turkije vanwege deze zaak. Dat gaat best wel veel stof doen opwaaien. Dat gaat grote gevolgen hebben voor Turkije als dat echt gebeurt. Dan kan Turkije het stemrecht verliezen, maar ook geschorst worden uit de Raad van Europa. Dus ja, het is niet verrassend dat Turkije zo reageert. Turkije is natuurlijk de regering hier niet gediend van dat als Westers landen ze de les lezen over mensenrechtenzaken. Ze zeggen dit is onze zaak en dit gaat alleen onze rechtbanken aan. De ambassadeurs moeten dus op het matje komen, waaronder die van Nederland. Dat was onze correspondent Mitra Nazar. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De angst dat personeel zal weglopen is op dit moment de grootste kopzorg van werkgevers. Toch trekken ze vooralsnog niet hun portemonnee om ze te behouden, blijkt uit Nederlands onderzoek van een Amerikaanse recruiter waarover het FD schrijft. Corona heeft bedrijven op kosten gejaagd, dus is er geen marge meer om salarissen te verhogen. Er moet meer geld komen om de voortdurende agressie tegen hulpverleners en andere uniformberoepen aan te pakken. De taskforce Onze Hulpverleners Veilig vraagt in een brandbrief aan de formateurs om extra middelen. Voorzitter Pieter Verhoeven zegt in de Telegraaf dat de strijd tegen agressie tegen hulpverleners een langdurige opdracht wordt, waaraan ook een nieuw kabinet de handen vol zal hebben. In Nieuw-Zeeland is vandaag het hoogste aantal nieuwe besmettingen gemeld sinds het begin van de pandemie. Er kwamen 94 nieuwe coronagevallen bij, zo meldt onder meer de New Zealand Herald. Premier Ardern roept Nieuw-Zeelanders op om zich aan de maatregelen te blijven houden. I know it's hard, but we are so close. We know that vaccinations are already making a significant difference to the outbreak in Auckland. But so too are people following the rules. Op dit moment heeft 85% van de mensen in Nieuw-Zeeland 1 prik gehad. De premier wil pas versoepelen als 90% van de mensen volledig is gevaccineerd. Na een staking van 6 dagen is er in België een akkoord tussen vakbonden en de directie van supermarktketen Lidl. Personeel vindt dat de werkdruk te hoog is. Daarom waren er gisteren 70 van de 300 winkels helemaal dicht. VRT Nieuws meldt nu dat de bonden en de directie afspraken hebben gemaakt over verlaging van de werkdruk. Zo neemt de supermarkt meer invalmedewerkers aan die ingezet kunnen worden bij ziekte. De wachttijden voor zwemles lopen steeds verder op, dat meldt RTV Utrecht. In die provincie is het geen uitzondering meer dat kinderen een jaar moeten wachten voordat ze op zwemles kunnen. De oorzaak is onder meer een tekort aan zwemleraren. Bij dit zwembad in De Bilt is de wachtrij enorm. Op deze locatie hebben wij een wachtrij van 4.500 kinderen. Dat betekent ongeveer 1,5 tot 2 jaar voordat kinderen aan de beurt zijn om te mogen zwemlessen. Een oplossing voor het probleem is er niet. Nu tijdens de vakanties worden er wel meer zwemlessen gegeven, maar dat zorgt nauwelijks voor een kortere wachtlijst. Jolanda van der Velden met file nieuws. Met veel vertraging in Noord-Holland. Dat is een ongeluk geweest waarbij 8 voertuigen bij betrokken zijn. Gelukkig alleen blikschade, maar wel moeten 5 auto's daar geborgen worden. Je hebt behoorlijk wat vertraging onderweg op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er is maar 1 rijstrook open. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 7 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Voor de rest staan de meeste files eigenlijk in het zuiden van het land. 19 minuten over 8 is het. Mensen met een bijstandsuitkering die willen samenwonen doen dat vaak niet. Ze zijn bang om gekort te worden op de uitkering. Gemeente Tilburg begint nu met een proef. Bijstandsgerechtigden mogen een half jaar samenwonen zonder dat dat invloed heeft op de uitkering. Ik ga erover praten met de verantwoordelijk wethouder. Dat is Esma Lala van Tilburg. Mevrouw Lala, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben u al eens een keer eerder gesproken in de uitzending, omdat u in het voorjaar was dat een maand lang eigenlijk van een uitkering hebt geleefd. Hè? Gewoon om eens te ervaren wat dat allemaal met een mens doet. Klopt. Komt dit idee daar ook uit voort? Ja, dat heeft het wel aan bijgedragen. Het was natuurlijk al wel bekend, hè? We zagen daarvoor ook al dat mensen ontzettend bang waren om te gaan samenwonen. Vooral omdat dat direct financiële consequenties kan hebben. Terwijl je soms ook nog gewoon wil onderzoeken of samenwonen je echt verder brengt en gelukkig maakt. En ik zelf heb ook een relatie. We hebben een samengesteld gezin. We wonen niet bij elkaar, maar in de bijstand was het mij vrij onduidelijk hoe vaak we dan bij elkaar konden zijn zonder dat er dan direct sprake is van duurzaam samenwonen, zoals ze dat zeggen. Nou, en om die onduidelijkheid op te helderen, zijn we gestart met een proef, samenwonen op proef. Maar er waren ook mensen tussen, want u kwam natuurlijk in die maand dat u dat deed ook mensen tegen, die kwamen ook echt met dit probleem naar voren. Zeiden van, hier moet iets aan gedaan worden. Nou ja, ik heb echt meerdere inwoners gesproken die zeiden van, nou, ik ga niet snel een relatie aan. Ik zal niet snel een relatie starten. Zeker niet met iemand die een baan heeft, want dat heeft direct gevolgen. Misschien als iemand nog in de uitkering zit dan wel. Maar ook inwoners met heel veel talenten, maar ook kwetsbaarheden, die zeiden van, nou, ik heb een relatie en we willen heel graag bij elkaar zijn. Maar samenwonen zit er voor ons niet in, vanwege allerlei omstandigheden. Maar we zijn wel bang dat we daarmee de regels verbreken. Ja. Het kan toch niet zo zijn dat je als je in een uitkering hebt en in de bijstand zit, je geen relatie kan starten. Nee. Het is ook een bijzonder gesprek, de eerste date, dat je dan eerst vraagt, heb je ook werk? Ja, oké, nou dan ga ik weer. Ja, of heb je werk, dan ben ik straks wel afhankelijk van je direct. Ja. Kijk, en ik begrijp natuurlijk heel erg goed als mensen gaan samenwonen en in één huis wonen, dat ze dan ook minder vaste lasten hebben. Van daaruit komt dat idee, hè? Dus dat is ook logisch, ja. dat invloed heeft op een gezamenlijke uitkering. Maar het feit dat je dat niet kunt proberen, kunt onderzoeken, kunt ervaren, dat er heel veel onduidelijkheid is over hoe vaak je maar bij elkaar mag zijn, wanneer er sprake is van een relatie, wanneer er sprake van samenwonen, ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Ja. Want wat gebeurt er dan na dat half jaar? Nou, wat je kunt doen is, als je het aangeeft, is een half jaar op proef. Vervolgens ga je naar een half jaar kijken of dit iets bij je past. Wellicht wil je de proef nog verlengen, dan zou dat ook nog kunnen met een half jaar. En ergens in het jaar zal dan duidelijk worden of samenwonen het weg is gelegd voor jullie beiden of niet. Ja. En als dat zo is, nou, dan kun je dat echt overgaan naar samenwonen en dezelfde stappen zetten zoals dat ook voor een ander geldt. Ja. Dan geef je je huis op en ga je naar een gezamenlijke woning. Ja, precies. Want dan wordt er dus wel gekeken ook naar hoe de inkomensplaatjes en dat soort dingen zijn. Dat je het bij elkaar voegt. Maar u zegt, je krijgt eerst de mogelijkheid om het eens eerst even goed uit te zoeken. Ja, zonder dat dat direct financiële gevolgen heeft. En we zien ook dat onderzoeken naar samenwonen of iemand dan al dan niet samenwoont, die grijpen ook best wel fors in de privésfeer van inwoners. En leveren ook helemaal geen duidelijk beeld over wat er nou precies gaande is tussen twee mensen. En ik vind het ontzettend fijn dat we met deze proef en de mogelijkheid bieden aan inwoners, zoals dat ook voor andere mensen geldt. Hebben zich al veel mensen gemeld bij u? We zijn deze maand gestart en we hebben zich al zeker mensen gemeld. En het fijne is dat ze dus in dat half jaar, en misschien als er verlenging nodig is, ze ook tijd en ruimte hebben om allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld huurcontracten, schulden, maar ook zorg voor kinderen, gewoon goed kunnen regelen. Zonder direct de angst te voelen dat dat financiële gevolgen heeft. Dank voor uw toelichting. Esma Lala, wethouder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid in de gemeente Tilburg. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. Vroeger wilden we allemaal wel zo'n stem als Barry White. You're the first, the last, my everything. En zullen we dat nu wat gaan drinken? Ik heb hem ooit nog geïnterviewd. Echt? Toen die wegliep, toen ging ik in één keer trillen. Was ik stagiaire bij Radio Rijnmond. Zeg, ja, ga maar naartoe. Van de World of Fame of die zijn voet oh, af te ja, druk. Ja. Oh man, ik dacht, oh stoer Barry White. Een hele grote gast. Heel groot. Ja. Man, dat was een verschijning. Dat was echt heel imposant. Ja, ja, dus ik stond daar heel stoer en toen liep hij weg. Toen voelde ik, ik heb Barry White geïnterviewd. Barry White, ja, prachtig. Intussen zit hij al ergens in de rock'n'roll hemel. Ja. Afdeling Soul. Ja. Ja. Oké, nou, mooi verhaal. Stand.nl, Guilaine, waar gaat het over? We willen het hebben over alle agressie in de maatschappij, zo gezegd. Die brandbrief over het geweld richting hulpverleners, de KNVB en clubs die weer bij elkaar komen rondom agressie van supporters. Maar ook journalisten van Omroep Gelderland hoorden we gisteren, die niet meer naar risicovolle demonstraties of wedstrijden gaan buiten het stadion. Je hoort er niet echt vrolijk van, maar we willen eigenlijk vooral bespreken, wat is het toch? Waar zit dat korte lontje in? Hebben we nog iets te verwerken van corona? Is het iets van alle tijden en wordt er op ieder incident wordt daar aan veel aandacht gegeven, dus moeten we het niet overdrijven. Strenger straffen hebben we al gezien, ook tegen hulpverleners bestaat al een paar jaar, maar kennelijk werkt dat ook niet. Komt het nou allemaal voort uit een serieus autoriteitsprobleem? Dus ik wil graag praten straks met agenten, ambulancebroeders, BOA's, maar ook scheidsrechters, van waar heeft u mee te maken? Waar komt het door, dat vooral? En ook, wat doet u om het niet uit de hand te laten lopen? Maar wat heb je nodig ook om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand kan lopen? Ligt dat in regels? Docenten waarschijnlijk hebben er ook mee te maken. De stelling is, we hebben een serieus autoriteitsprobleem in ons land. Dat is zeg maar het uitgangspunt om erover te gaan praten. 0800 1101. Dus heeft u er zelf mee te maken, maar ook heeft u suggesties over wat er zou moeten en kunnen gebeuren? Laat het ons dan weten. Dus 0800 1101 om mee te praten over die stelling. We hebben een serieus autoriteitsprobleem in ons land. Ster. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. Het is precies 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar maandelijks €3,25 meer betalen, waarmee de premie op €127,75 uitkomt. DSW is gewoon te getrouw de eerste verzekeraar die de premie voor volgend jaar bekend maakt. In Tilburg mogen inwoners die in de bijstand zitten een half jaar op proef samenwonen zonder dat dat invloed heeft op hun uitkering. Dat schrijft Trouw. Normaal gesproken moeten bijstandsgerechtigden het melden als ze bij iemand intrekken. Omdat ze hun woonkosten dan kunnen delen, gaat hun uitkering omlaag. Een man die gisteren in Den Haag is overleden na een aanrijding met een tram is mogelijk geduwd. Meerdere getuigen zeggen tegen persbureau Regio 15 dat een groep jongeren de oudere man op het spoor heeft geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Donald Trump wil via de rechter voorkomen dat documenten worden vrijgegeven over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Een commissie van het congres doet onderzoek naar de rol van de oud-president bij die aanval en wil stukken inzien van het Witte Huis. Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege de toename van drugscriminaliteit. President Lasso zei in een tv-toespraak dat de politie en het leger de straat op gaan om de veiligheid te waarborgen. Volgens hem heeft de drugshandel geleid tot een toename van moorden, inbraken, diefstal en berovingen in Ecuador. Het weer dan bij Weerplaza. Wilfred Jansen, Wilfred, wat kunnen we verwachten vandaag? Vandaag hebben we met heel veel bewolking te maken. Met name vanochtend, maar toch ook in een heel groot deel in het oosten en noordoosten van het land valt vanmiddag daaruit langere tijd lichte regen en motregen. Later vandaag dan wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog. En ik verwacht dat in het zuidwestelijk deel van het land uiteindelijk later vanmiddag de zon ook nog even doorbreekt. Koud is het zeker niet vandaag. Momenteel ligt de temperatuur al tussen 13 en plaatselijk 16 graden. En die temperatuur loopt de komende uur alleen maar verder op. Aan het eind van de middag komen we uit op zo'n 15 graden in het noordoosten van het land. En als de zon doorbreekt in het zuidwesten kan het daar mogelijk 20 graden worden. Het waait wel stevig, meestal matig tot vrij krachtig boven land. En langs de kust steekt af en toe een harde zuidwester op. En hoe ziet het eruit voor de komende dagen? Nou, morgen dan hebben we toch een vrij onstuimige dag. Met 's ochtends in de noordwestelijke helft van het land veel bewolking. En toch ook enige tijd wat regen of motregen. Later op de dag zien we juist de buiigheid verplaatsen naar het binnenland. Daar kunnen dan pittige buien vallen. Kan onweer bijzitten. Ook zware windstoten zijn mogelijk. Nou, net als dat het vandaag stevig waait, is dat ook morgen het geval. Langs de kust hard, soms even stormachtig. En ook op het strand komen dan toch geregeld zware windstoten voor. Koud is het morgen niet. Met temperaturen van 16 tot lokaal 19 graden. Ook de nacht naar donderdag is het onstuimig en van tijd tot tijd nat. Donderdag overdag wordt het dan weer wat rustiger. De buiigheid houdt dan wel aan, maar tussendoor zien we dan ook de zon. En bovenal dat de temperatuur flink naar beneden gaat. Want donderdag overdag is het nog maar een graad of 13. Vrijdag en in het weekend, dan is het weer wat vaker droog met meer zon. Het blijft iets aan de koude kant met maxima van 10 tot 12 graden. Maar er is ook een heel stuk minder wind. Wilfred Jansen was dat. Jolanda van der Velden nu met verkeersinformatie. Met de meeste files in het zuiden van het land, maar ook elders zijn problemen door ongeluk of door auto's met pech. In totaal nu 335 kilometer file. Een half uur extra voor de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Klein half uur voor de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Dat komt door een auto met pech. De linker reishok is dicht. Meer dan een uur ben je kwijt voor de A9 Alkmaar Amstelveen. Ongeluk met meerdere voertuigen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Er is maar één reishok open. Ook dik een half uur voor de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Botlektunnel staat 3 kilometer. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven ook weer een aanrijding. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reishoven 3 kwartier oponthoud. Daar is de linker reishok dicht. Goed nieuws over de A73. Daar zijn de bergingswerkzaamheden begonnen. Is de weg Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg nog wel 13 kilometer. Met meer dan een uur oponthoud. De rechter reishok is daar dicht. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. 9:05, het NOS Radio 1 Journaal. Alle vrouwen van 30 jaar en ouder moeten via een zelftest kunnen kijken of ze het HPV-virus hebben. Dat is het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Die test moet aan alle vrouwen worden toegestuurd die nu een uitnodiging krijgen voor een uitstrijkje bij de huisarts. Het staat allemaal in het advies van de Gezondheidsraad. En ik ga erover praten met de voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kulberg, en met Linda Sumner van KWF Kankerbestrijding. Meneer Kulberg, ik begin bij u. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom adviseert u om die zelftest naar alle vrouwen op te sturen? Ja, het is ontzettend belangrijk dat vrouwen die uitgenodigd worden voor het bevolkingsonderzoek daar ook aan meedoen om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen. En het blijkt in de praktijk dat veel mensen niet reageren op de oproep voor zo'n uitstrijkje bij de huisarts. En om ze, door ze nu de keuze te bieden of naar de huisarts of een zelftest te doen, wordt die drempel hopelijk lager en zullen meer vrouwen meedoen. Kunt u eens uitleggen hoe die zelftest werkt? Ja, die zelftest is een test op dat HPV-virus. En in de praktijk is dat een dun plastic houdertje met een kwastje erin, wat een stukje in de vagina wordt geschoven. Een aantal keren draaien aan het kwastje en er weer uit. Dus het is een simpele test. En als je die opstuurt, dan kan er gekeken worden of je drager van het HPV-virus bent. Want u zegt van, nu krijgen vrouwen dan een uitnodiging om een uitstrijkje te laten maken. Dat moet bij de huisarts. Lang niet iedereen geeft daar gehoor aan. Ook omdat daar de wildste verhalen over gaan. Hè? Dat is geen prettige behandeling, zeg maar. Nou, hier zitten twee mannen zonder baarmoeder te praten over de test. Dat kunt u beter aan een ander vragen. Maar ik denk dat er veel redenen zijn om voor sommige vrouwen om niet naar de huisarts te gaan. En dat kan variëren van de uitnodiging niet begrijpen of het komt er niet van. Wat we nu weten is dat die zelftest net zo goed is. En vrouwen die dus graag zoals voorheen een uitstrijkje willen laten maken, kunnen dat laten doen. En vrouwen die dat liever niet doen en eerst die zelftest opsturen, die kunnen dat ook doen. Dus de keuze wordt breder en de kwaliteit is net zo goed. Dat is denk ik belangrijk. We gaan er een vrouw bij halen. Dat is mevrouw Sumner van KWF Kankerbestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het eens met dit advies, neem ik aan, hè? Ja, vanuit KWF zijn we het daar zeker mee eens. Wat we inderdaad zien is dat er 50% geeft gehoor aan die oproep voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. En in de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 is dat nog lager. En door nu die zelftest mee te sturen met die uitnodiging, hopen wij dat het aantal verhoogt. Dus we vinden het zeker een goede zaak. En hoort u ook van die mensen die niet gaan, waarom ze dan niet gaan? Die vrouwen. Ja, dat heeft verschillende redenen. Ja, sommige mensen vinden het lastig, het gêne, of zien tegen het onderzoek op. De uitnodiging verdwijnt onderaan de stapel. Druk in het leven, zeker die vrouw tussen de 30 en 40. Wij roepen op, doe mee aan dat bevolkingsonderzoek. Want het is de afspraak die je niet wil missen. En het kan je leven redden. Zeker, zo'n 800 vrouwen krijgen op jaarbasis baarmoederhalskanker. En 200 vrouwen overlijden daaraan. En door mee te doen aan het bevolkingsonderzoek kan dat risico op de ziekte heel erg verkleind worden. En ik begrijp dat jonge meisjes zich tegenwoordig ook kunnen laten vaccineren. Is dat ook nog een reden? Waarom mensen niet naar het bevolkingsonderzoek komen, bedoelt u? Ja. Die vaccinatie die is rond 2009 gestart. En het is geen reden om niet geen gehoor te geven aan het bevolkingsonderzoek. De vaccinatie is heel goed, dekt voor 75%. Maar er is nog steeds die 25%. En daarom zeker belangrijk om altijd gehoor te geven aan die oproep. Even terug naar meneer Kulberg van de Gezondheidsraad. Want u adviseert ook om vrouwen minder snel door te sturen naar de gynaecoloog. Waarom is dat? Ja, dat onderzoek gaat in een aantal stappen. Hè. Eerst de test op HPV. Er zijn verschillende soorten HPV. Sommige hebben een grote kans om op den duur baarmoederhalskanker te veroorzaken. En andere hebben dat niet of veel minder. Vrouwen met een positieve HPV-test met zo'n verdachte vorm van het virus, daar moet dus alsnog een uitstrijkje gemaakt worden. En als er verdachte cellen in dat uitstrijkje zitten, dan worden ze doorverwezen naar de gynaecoloog. Dat is nu zo en dat is altijd al zo geweest. Maar welke vrouwen je precies naar de gynaecoloog doorverwijst, dat is een kwestie van voortschrijdend inzicht. Want er worden ook veel vrouwen voor niets naar de gynaecoloog gestuurd met een vals alarm. En dat is natuurlijk heel vervelend. Dat leidt tot zorgen en ongerustheid. Ja. En zelfs soms tot onnodige operaties. Want ik kan me zo voorstellen, als je die onrustige cellen hebt, dat je dan ook graag wil weten hoe het zit. Dat geeft ook allerlei stress natuurlijk, ook als je niet wordt doorgestuurd dan. Ja, dat is zo. Nu het voorstel is om vooral te kijken naar het type van HPV. Dus met onrustige cellen doorgestuurd worden, dat zal altijd zo blijven. Alleen op het feit dat je een zeg maar even onschuldige vorm van het HPV-virus bij je hebt, dat hoeft niet altijd onmiddellijk te leiden tot doorsturen naar de gynaecoloog. Nog even naar mevrouw Sumner van KWF Kankerbestrijding. Wat vindt u van dit advies van de Gezondheidsraad? Nou ja, we snappen heel goed dat het heel erg belangrijk is om het aantal niet relevante verwijzingen te beperken, omdat dat heel veel onnodig onderzoek scheelt. En daarnaast, het scheelt ook spanning bij vrouwen. Ja, duidelijk. Dank allebei voor de uitleg. U hoorde Bart-Jan Kulberg van de Gezondheidsraad en Linda Sumner van KWF Kankerbestrijding. De vorige Amerikaanse president Donald Trump die stapt naar de rechter. Hij wil niet dat documenten uit het Witte Huis openbaar worden uit de tijd dat hij president was. En dan gaat het met name over de dagen rond 6 januari... toen het Capitool werd bestormd. De onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden wil die documenten inzien. Amerika-correspondent Marieke de Vries vertelde eerder in deze uitzending waarom Trump dat nu wil blokkeren.

Een Britse man keek raar op toen hij een boete op de mat kreeg voor het rijden over een busbaan. Dat zou hij hebben gedaan in een stad op zo'n 190 kilometer van zijn huis, terwijl hij daar helemaal niet was geweest. En door een foto werd duidelijk hoe dat kon, schrijft de Daily Mail. Want een verkeerscamera had een vrouw gefotografeerd die de tekst Nitter op haar shirt had staan. Dat kwam eigenlijk bijna overeen met het kenteken van de man, KN19TER. Zij die camera zag dat aan voor zijn kenteken. Vanzelfsprekend werd de boete kwijtgescholden en inmiddels kan de Engelsman er wel om lachen. YouTuber en presentatrice Nikki de Jager krijgt een wassen beeld in Madame Tussauds, lezen we bij Omroep Brabant. De afgelopen 2 jaar poseerde ze ervoor en werden al haar maten opgemeten. En in haar vlog reageert ze op de onthulling. Oh my god, that's me! Oh my god! Oh no! I am scared. Oh, I'm afraid of her. Hello? Oh my god. Even the ears look like mine. Ja, lekker Amerikaanse reactie ook. Nikki mocht zelf de make-up uitkiezen voor haar beeld. Was niet zo makkelijk nog. Ik heb voor iets veilig gekozen, zegt ze. Want je wil niet iets kiezen wat je dan over 6 jaar lelijk vindt. Je verwacht bij haar ook niet dat ze zegt van, oh ja, oh, leuk. Ja, mooi. Nee, dat was ook wel. Dat was eigenlijk gekker geweest, inderdaad. En dan iets nieuws vanaf vandaag op de Vlaamse radio. Op de zenders van de VRT is bij de verkeersinformatie nu ook informatie voor fietsers te horen. En zo klonk dat bijvoorbeeld vanmorgen op de Vlaamse Radio 1. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Merksem en Antwerpen-West. Als fietser moet je opletten voor werkzaamheden in de Lode Vissenakenstraat en dat is in Berchem. Dan traag naar Brussel op de E40 vanaf Aalst, 25 minuten erbij. Is het dan niet serieus? Het is echt. Is het al 1 april? Nee, ja, dat dacht ik dus ook. Maar daarom gingen we op zoek naar een fragment. Nou, dat was dus vanmorgen gewoon op de radio. Ja, ze noemen gewoon een willekeurige straat en een willekeurige plaats waar je dan uit moet kijken als fietser. Dat is echt waar. Want de VRT schrijft op de site dat fietsers ook aandacht verdienen in het verkeersbulletin, zoals het daar heet. Want op die fietsroutes zijn net zoals op de snelweg af en toe problemen te melden. Ja, nou, ik weet, Jolanda, jij en je collega's die maken al druk over de weinige zendtijd die je hebt om alle files met de auto's te noemen. Fietswaarschuwing kunnen we er niet bij doen. Nee. Ja, misschien moeten we toch eens in de ideeënbus gooien. Je hebt natuurlijk fietsroutes, dus ja, het fietsweerbericht. Ja, het moet allemaal bij elkaar kunnen komen. Maar voor nu heb je ontzettend veel vertraging in Noord-Holland. Als je onderweg bent van zeg maar omgeving Alkmaar naar het zuiden, pak dan liever de route via Amsterdam over de A8. Want de A9, daar staat het hartstikke vast. Zo'n beetje tussen knopende Beverwijk en Rotterpolderplein 9 kilometer. Er is maar 1 rijstrook open. Was een ongeluk met 8 voertuigen. Meer dan een uur vertraging heb je daar. En ook de A22, de alternatieve route. Tussen knopend Beverwijk en knopend Velzen 3 kwartier oponthoud. Voor de rest staan de meeste files in het zuiden van het land. En ik gok er wat betreft die fietsen dat, ik noem wat in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen. Ja. Dat je daarop moet letten als je vanochtend op de fiets gaat. Altijd uitkijken. Het kan wel eens druk zijn. Ja. We moeten dat nog eens even uitzoeken, Kirsten. Of dat geen flauwekul is, hoor, van die VRT. Gewoon een geintje, denk ik. Die ze met Hollanders maken. We kunnen de VRT even bellen. Joe Jackson nu op NPO Radio 1.

ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In Noord-Brabant staan nog steeds wel de meeste files en ongelukken veroorzaken ook nog wel wat vertraging, ook in Noord-Holland. Dan begin ik met de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Beverwijk en Rottepolderplein 10 kilometer met meer dan een uur vertraging daar. Twee rijstroken zijn er dicht, er blijft er maar eentje open. En op de A22 richting Velzen, tussen knopen Beverwijk en knopen Velzen ook een uur vertraging. Ben je onderweg vanuit Alkmaar naar Amsterdam, pak dan liever de A8 en de A10. In het zuiden van het land diverse aanrijdingen. Eentje op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda. Tussen Sint-Willebord en knooppunt Prinsenwiel 10 kilometer met meer dan een uur oponthoud. Daarbij is ook de verbindingsweg naar de A16 afgesloten. Op de A73 ook twee aanrijdingen. Van Maasbracht naar Nijmegen allereerst tussen Bezel en knooppunt Tiglia. Daar kan je alleen maar via de vluchtstrook langs. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En verderop tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 10 kilometer vertraging met een half uur oponthoud. Daar zijn ze inmiddels wel aan het bergen. De rechte reishok is nog dicht. Ster. Mijn naam is Mohammed Al-Salahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal? Want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Door de wind, door de regen. Is ze nog steeds een meisje uit het oosten? En waarom zingt ze nu zo graag in het Nederlands? Met Door de Wind had ik gelijk echt gewoon het gevoel van, ja, dit hoort echt bij mij. Een portret van zangeres en liedjeschrijver Sanne Hans. Vanavond in volle zalen, 8:30, Avro Tros, NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09 is het. Agressie tegen hulpverleners is een structureel probleem en moet ook structureel worden aangepakt. Dat zegt Pieter Verhoeven. Hij is burgemeester van Gouda en hij is ook voorzitter van de taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Hij zegt dat vanochtend in de Telegraaf. Stuurt vandaag ook een brandbrief naar de kabinetsinformateurs. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Ja, we hebben het van de afgelopen weekend natuurlijk ook weer gezien. Supportersgeweld rond die wedstrijd NEC Vitesse. Hoe hebt u daarnaar gekeken? Ja, dat is weerzinwekkend, hè? Hoe houd je het in je hoofd om met tientallen mensen tegelijkertijd met elkaar te matten, maar ook politiebussen in elkaar te rammen en stenen te gooien. Er zat zelfs een verdachte bij van 47 jaar. Tja. Je zou denken dat iemand naarmate die wat ouder wordt ook wat verstandiger wordt, maar dat is dus niet zo. Nou, je zou het hopen. En kijk, gelukkig zijn er van de 17 miljoen Nederlanders heel veel mensen die het niet doen. Maar een kleine groep die het wel doet. En, het staat niet op zichzelf. Dat is vooral waar we ons zorgen om maken. Zo'n 10.000 registraties bij de politie alleen al per jaar van agressie en geweld. Vorig jaar zelfs 12.000. En dat is echt niet goed. En hoe kun je dan met elkaar deze trend keren? Zometeen in stand.nl gaat het er ook over. En de stelling is daar zoiets van we hebben, Nederland dus, heeft een autoriteitsprobleem. Nou ja, in die zin is het wel een heel Nederlands fenomeen dat wij overal over meepraten. Dat doen we al sinds de middeleeuwen. Alleen die zelfbewustheid heeft ook een achterkant. Namelijk dat wat je in Duitsland en België niet eens zou durven en doen bij het gezag, dat wordt hier sneller gedaan. En dat is inderdaad geen goede zaak. Maar zit dat dan aan de kant van het gezag of zit het aan de kant van de mensen? Ja, allebei. Maar ik denk in de eerste plaats bij houding en gedrag. Wat geef je thuis mee? Hoe praat je op school over gezag? Hoe ga je om met elkaar? In feite gaat het ook over normaal burgerschap, wat echt afgepoetst mag worden. Maar u ziet dus echt verschillen. Bijvoorbeeld, ik noem altijd in Spanje, daar zullen de mensen niet snel een agent uitschelden of zo. Nou, in ieder geval is de trend wel dat in Nederland er meer agressie en geweld is naar hulpverleners, maar ook naar bijvoorbeeld zorgpersoneel, naar leraren, naar huisartsen. Het is in feite in die zin een maatschappelijk probleem. Dat van die hulpverleners, ja, ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen. Het zijn niet voor niks hulpverleners die verlenen hulp aan iemand die dat op dat moment nodig heeft. En die worden dan ook nog een keer belaagd. Ja, of mensen pakken allemaal een bodycam erbij, lezen een mobiele telefoon en gaan filmen en lopen in de weg. Het is een soort van raar fenomeen. Op het moment dat we dat alleen maar raar noemen en dan gaan we niks aan doen, dan blijft dat ook zo. Dus vandaar dat we hebben gezegd richting het kabinet, wij zijn werkgever als overheid van duizenden mensen die dag in dag uit klaarstaan voor onze veiligheid. En laten we ze ook als werkgever... Ja, goed voor ze zijn en voor ze staan. U bent daar nu een half jaar mee bezig met die taskforce. Zit er bovenop, bekijkt alles, ziet alles voorbij komen. Is er iets verbeterd eigenlijk of is dat helemaal niet aan de orde? Nee, je kunt onmogelijk met een op zichzelf heel goede werkgroep met goede mensen samenleven. Dit is echt een zaak van heel lange adem. Precies daarom hebben we ook gevraagd om structurele aanleg. Maar we hebben wel met elkaar in kaart gebracht van welk wetenschappelijk onderzoek is er gedaan. Wat is de rol van de omstanders? Kun je daar iets aan doen? Op welke manier kunnen we ook het onderwijs betrekken? Want dit heeft alles, wat ik zeg, met burgerschap te maken. Dus er ligt nog een stukje nazorg bijvoorbeeld ook niet onbelangrijk. Want helaas zien we dat er steeds meer agenten te maken krijgen met PTSS. Een klein percentage weliswaar, maar het zit ze niet in de koude kleren. En hoe kun je ook dan goed voor ons personeelsleden zorgen? Dus op allerlei vlakken proberen we hier aandacht voor te vragen. Ja. En u zegt in Den Haag, mooi zo'n werkgroep instellen. En we willen alles inventariseren wat er maar te inventariseren valt. Maar er moet structureel geld komen om dit hele probleem op te lossen. Dank voor uw toelichting. Pieter Verhoeven is dat. Bouwbedrijven die dreigen in acute geldproblemen te komen door de snel stijgende kosten. Daarvoor waarschuwen verschillende kenners. Kenners van de bouwmarkt, dat doen ze in het Financieel Dagblad. Frank Michielen is er zo een. Hij werkt voor adviesbureau AT Osborne. Meneer Michielen, goedemorgen. Goedemorgen. Spreekt veel bouwbedrijven. Over welke extra kosten klagen ze vooral? Nou, het belangrijkste op dit moment zijn de materiaalprijzen. Die zijn afgelopen voorjaar exponentieel gestegen. Dat kwam door nog na werking van de coronacrisis... En waardoor bedrijven productiecapaciteit hadden verminderd. Dus hout en staal en dat soort dingen? Ja, hout, staal en kunststof en olie-gerelateerde materialen, zoals kunststoffen en isolatie. Ja. En u loopt al 40 jaar mee in de bouwwereld, heb ik begrepen. Hebt u die prijzen vaker zo snel zien stijgen? Nou, zo snel als nu niet. Nee, de prijzen van de bouwmaterialen gaan altijd op en neer. De bouwkosten zie je altijd op en neer stijgen, ook al van de economische situatie. Maar op dit moment gaat het wel heel erg snel. En het wordt nog een keertje versterkt door het tekort aan arbeidskrachten. Ja, dat is al langer natuurlijk een probleem. En die bouwbedrijven, kunnen die kosten niet gewoon doorbreken aan de klant? Vaak niet. Een bouwbedrijf heeft een opgave met prijsvast einde werk. En als het een project is wat een aantal jaren doorloopt... dan ligt het risico bij de aannemer. Die doet van tevoren wel een inschatting over de prijsstijging. Maar als het ineens zo heel snel stijgt, dan is dat dus een risico wat hij vaak niet voorzien heeft. En waar hij dan in principe zelf op draait. Ja, dus dat is nog onder de oude voorwaarden zeg maar tot stand gekomen. En dan geldt dat gewoon tot het einde van het project. Ja. We hebben gewoon afgesproken, als je een huis koopt, dat je 3 ton betaalt voor het huis. Dan betaal je 3 ton voor het huis. En als je dan 2 jaar later opgeleverd wordt met hoge prijzen, moet aannemen dit toch wel... zien op te lossen. Ja, dus bij nieuwe contracten zou dat wel kunnen, maar bij lopende contracten is dat een moeilijk verhaal. Ja, bij nieuwe contracten zie je dat aannemers er ook wel rekening mee houden dat er prijsstijgingen zijn. En als dat nog langer lopen, dan willen ze toch wel graag het risico met de opdrachtgever delen. Als dit doorgaat, gaan er dan bouwbedrijven omvallen in Nederland? Dat is niet uit te sluiten. Want er zijn al aannemers die gewoon nu in de problemen komen, omdat ze langlopend werk aangenomen hebben. En ineens zien dat de materiaalprijzen heel erg hard stijgen. Ja, en dan komen ze echt in de problemen. Ja. En dat is omvallen, is zeker niet uit te sluiten. En dan gaan er nog weer meer vertragingen ontstaan, want dan gaan bouwprojecten voorlopig niet door. Dat is een risico wat zeker bestaat. De vraag is wel op dit moment. En wat je dan ook ziet is natuurlijk dat andere partijen er rekening mee houden dat met de stijgende vraag en minder aanbod, dan zie je toch een prijsstijging. Ja. Het is geen vrolijkmakend verhaal, maar het is niet anders. Het is de realiteit. Frank Michielen is dat van adviesbureau AT Osborne. Better things. It's It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. De Cooks waren dat en She Moves in Her Own Way. Het is 9:15. De kritiek van Jan Publiek. En voor het eerst zijn er Australische wombats te bewonderen in een Nederlandse dierentuin, namelijk die in Best. En na het gesprek daarover met Jos Noren deed je al even een oproepje om met vragen te komen vergeten te vragen. En je dacht dat je hierover wel alle vragen gesteld had, maar er kwamen er toch nog een paar binnen, hoor. Natuurlijk. Suzanne vroeg zich nog af hoe oud de wombats zijn. Ach, ja, dat is natuurlijk een vraag die ik weer was vergeten. Ja. Hoe oud zijn ze, de wombats? Het mannetje is 7 jaar en het vrouwtje is 9 jaar. En Eefje is nog benieuwd wat er gebeurt met als er jongen geboren worden. Ja, want dat is de bedoeling, hè? Ze hebben er maar 2 gekregen en ze moeten dus nu aan de slag. Ja, wat er dan met die jongen gebeurt, wil zij weten. En dat hebben we nog even aan Jos Noren gevraagd. Als er bij ons jonge wombats geboren worden, dan zitten we in een fokprogramma. Dan kunnen die dieren mogelijk naar andere dierentuinen waar ze ermee willen kweken. Liefst zou ik zelf nog een paardje op willen zetten. Maar op het moment dat we meerdere vrouwtjes of mannetjes krijgen, dan gaan we uitwisselen. Ja, wat hij bedoelt met op willen zetten, dan denk ik dat hij ze wel eventjes juist nog in de dierentuin zelf wilde houden in dit geval. Ja, dat gelijk een tik in de nek en dan opzetten. Je kan hem ook anders interpreteren, inderdaad. Vanochtend ging het ook over een nieuw onderzoek van de Universiteit in Utrecht, waaruit blijkt dat voedingsstoffen soms even goed werken tegen bepaalde aandoeningen als medicijnen. De onderzoeker Saskia Braber vertelde dat bepaalde suikers in witlof bijvoorbeeld allergieën als eczeem en astma kunnen voorkomen. Er zijn mensen die haten witlof, hè? Ja, klopt. Maar het zit in heel veel verschillende producten, niet alleen in witlof. We gaan hier gelijk al een paar vingers omhoog. Gat, daar in witlof. En dan kan je beter een pilletje naar binnen tikken, zeg maar. Ja, is toch bij veel mensen wel een reactie van witlof. Lust jij het of niet? Ik lust het wel, maar ik, toen ik dit hoorde, ik eet het dus eigenlijk ook bijna nooit. Ja, met kerst, ham en kaas, weet je, dat klassieke, dat zegt iedereen, denk ik. Ja, en je kan hem wel lekker saladetje ook mee maken. Ja, soms, maar ik maak het nooit zelf. Vaak als ik dan met andere mensen ga eten die dan een witlofsalade, maar ik ben er, ik denk mensen er eigenlijk vinden nooit het vaak aan. Te bitter, hè? Ja, precies. Ja. Maar Greta die heeft nog een goede tip voor mensen die witlof dus niet zo lekker vinden. Eet het op een andere manier, zegt ze. Zoals een witlofcocktail. Je smaakpapillen zijn al meteen verkocht. Nou, het zal iets als een garnalencocktail of zo. Cocktail. Maar dan dan met witloof. Maar als dat is, dan is het gewoon veel mayonaise erop kwakken. En dan smaakt alles goed natuurlijk. Als vervanger voor de garnaaltjes. Ja, of een heerlijke ovenschotel met een blauw schimmelkaas. Maar dat zegt ze ook nog. Of, maar in ieder geval vooral biologische witloof eten. Want die smaakt sowieso stukken beter. Is ook nog haar tip. Oké. Okay. De Vlaamse radiozenders van de VRT gaan voortaan bij de verkeersinformatie ook informatie voor fietsers geven. Ja, hebben we een voorbeeldje van. Hè? We hebben het net laten horen. Nog even de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier erbij tussen Merksem en Antwerpen-West. Als fietser moet je opletten voor werkzaamheden in de Lode Vissenakenstraat en dat is in Berchem. Dan traag naar Brussel. Zo klinkt dat daar dus nu bij onze Vlaamse collega's. Ik dacht, dit is gewoon een 1 april grap. Maar ja, het is natuurlijk al lang geen 1 april. Hajo Beekman, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, het is geen 1 april grap, nee, inderdaad. Verkeersspecialist bij de VRT. Maar kijk, wij hebben ook verkeersinformatie. Het gaat alleen over de auto's. Ja, dan ben je al minutenlang bezig. En als je alle fietsproblemen ook nog gaat opnoemen. Ja, maar het gaat er vooral om dat we de fiets een evenwaardige plek willen geven in het verkeersbulletin. En we voeren ook elk 3 jaar bij de VRT een soort van luisteronderzoek uit. Waarbij we nagaan, ja, wat willen onze luisteraars nu eigenlijk horen op het vlak van verkeersinformatie. Dat het laatste onderzoek geldt of werd uitgevoerd voor corona. En we vermoeden toch wel dat naarmate steeds meer mensen met apps gaan rijden op, hè, zoals Waze of Flitsmeister of TomTom, dat die auto iets minder belangrijk kan worden in het bulletin. Maar er zijn in Vlaanderen ook sinds 2017, 2018 steeds meer fietspendelaars. Dat komt omdat de overheid bij ons heel veel middelen investeert in nieuwe fietspaden. Er zijn werkgevers bij ons die ook investeren in fietsvergoedingen. Je krijgt dus geld er bovenop als je met de fiets naar het werk komt. Heel wat bedrijven investeren ook in leasecontracten. Dan kan je aan een interessant tarief die elektrische fietsen kopen bijvoorbeeld. Dus we zien dat ook in de cijfers, dat die fietspendelaar, dat die heel veel meer belang krijgt. En die willen we ook een plaats geven. Nee, dat snap ik. Maar jullie zijn een landelijke omroep. Dus dan zou je dat toch veel beter lokaal kunnen doen. Dus dat je in Antwerpen weet waar de fietsproblemen op dat moment zijn. Of in Merksem. Ik bedoel, waarom moet je, daar heb je toch helemaal niks aan als je zeg maar helemaal aan de andere kant van België zit? Nee, maar dat is ook zo. Hè. Dus want in ons grootste radio, net Radio 2, die is ook regionaal bezig tussen 6 en 8 morgens. En dan krijg je ook meer lokale informatie, dat klopt. Dat is wel zo. Dan snap ik het. Mooi initiatief, want de fietsen, die kan niet genoeg in de picture komen natuurlijk. Ook zeker in België. Ja. Dankjewel, Hajo Beekman was dat, de verkeersspecialist van de VRT. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, waar staat het nog stil? Het staat vooral nog stil in Noord-Holland. We hadden eerder een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Nu was er een nieuw ongeluk richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Vels een 30 minuten vertraging. En daar zijn nog 2 rijstroken dicht. YouTuber Nesim El Amadi is met honderdduizenden volgers een van de populairste influencers van Nederland. En vooral onder jongeren heeft hij veel fans. Podcast maakt hier raps, vlogs. Hij is nu bezig weer met een nieuwe stap in zijn carrière. Want vrijdag begint hij met de try-out voor een theatershow, Taboe geheten. Gevoelige onderwerpen komen daar aan bod. Laten we even luisteren. Nesim, je bent moslim, maar getrouwd met een christelijke vrouw. Dat mag toch helemaal niet? Nou, op zich mag ik. Nesim, klopt het dat jij op 23-jarige leeftijd 2 haartransplantaties hebt gedaan? Waar komt al dat haar vandaan? Nou, dat haar, dat komt gewoon. Nesim, heb je ooit varkensvlees gegeten? Ja. Als je antwoord wil, dan koop je kaartje voor mijn theatershow. Ik ben er klaar mee. Nesim, goedemorgen. Goedemorgen. Influencer. Heb je voor vandaag alweer een onderwerp? Of ik vandaag... Nee, hoezo? Jullie zijn toch elke dag... moet je toch iets bedenken om weer een vlog of iets moois om te maken? Om content te maken. Ja, nee, dat gebeurt een beetje automatisch, joh. Dus als ik een ideetje heb om een video te maken, om op social media te knallen, dan doe ik dat gewoon. Maar het is niet dat ik wakker word met vandaag ga ik dit doen. Nee, oké. Niet per se. Maar dit alles heeft wel geleid tot die theatershow met de titel Taboe. Wat is het meest gevoelige taboe dat jij daar bespreekt? Poeh, ik denk wel een aantal, hoor. Ik denk dat ik... praat best wel openlijk over problemen, over seks, over relatiedingetjes, over criminaliteit, over plastische chirurgie. Eigenlijk een beetje van alles waar mensen moeite hebben of om naar te luisteren of om over te praten. En er komen dus veel jongeren die volgen jou, hè? Dat zijn dus ook dingen waar zij mee bezig zijn. Ja, zeker. En ik gelukkig leven nu ook in een tijd waar mensen steeds meer praten met elkaar. Maar ik heb nog steeds het gevoel, en dat is misschien ook bij mij dan een cultureel ding, dat mensen niet heel snel praten over gevoel of over probleem of over weet ik veel, seksuele voorlichting of wat dan ook. Je bent half Turks, half Irakees. Ja. En in die culturen wordt dat niet zo makkelijk gedaan, over die taboes praten. Nou, wel steeds ietsjes makkelijker. Je merkt ook natuurlijk dat met generaties mee, ja, mensen worden ook wat moderner. Dus dan praat, ja, weten ze ook dat dingen meer spelen. Maar in mijn tijd en daarvoor was dat nog niet echt het geval. En aangezien ik in de show ook over mezelf en over mijn opvoeding en zo praat, was dat toen nog niet echt gaande dat wij echt spraken over bepaalde onderwerpen. En dat ga ik wel goed bespreken. Maar in die zin ben je ook wel eens een voorbeeld voor, nou ja, voor die jongeren die jou volgen. Ja, ik weet niet. Dat is aan jou om te zeggen. Ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. En ik probeer gewoon goed te doen. En als mensen daar een voorbeeld aan nemen, prima. Zo niet. Ook goed. Want je krijgt ook wel, denk ik, wel eens kritiek. Van gaat dit allemaal niet te ver of zo? Ja, ja, zeker. Hoe ga je daarmee om? Soms ook gewoon tijdens de show. Echt waar? Maar ja. Ja, joh. Maar ja, goed. Ik weet niet. Aan het einde van de dag heb ik gewoon. Ik vind het gewoon nodig dat we praten over bepaalde onderwerpen. En als ik dan over mijn eigen ervaringen kan praten. Wat is het beste voorbeeld dan dat van jezelf, toch? Dus. Ja, zodoende eigenlijk. Nou ja, dat is natuurlijk wel mooi. Dat jij je eigen. Ja, je stelt. Dat heet dan zo mooi kwetsbaar op. Hè? Dus je hebt het ook vooral over je eigen. Ook over de eigen dingen die je tegenkomt, problemen. Klopt. Ja, ik bedoel, we maken allemaal dingen mee. Ik bedoel, wat ik zeg, ik heb plastische chirurgie ben ik ondergaan. Ik heb mijn vrouw ontvoerd om met haar te kunnen trouwen. Ik heb, ja. Echt ontvoerd? Dat soort, ja, ja, ik weet niet wat jij verstaat onder ontvoering. Maar, nou ja, dat klinkt niet heel positief, eerlijk gezegd, ontvoeren. Als dat nodig is. Dat is een mens uit een bepaalde omgeving wegnemen. Wel met haar toestemming natuurlijk, maar niet van de rest. Oh, oké. Okay. Ja, zij vond het goed, maar de rest vond het niet goed. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nee, maar als jullie het maar leuk hebben met z'n tweeën, dat is belangrijk. Ja, dat wel. We zijn ondertussen al 10 jaar verder, dus het gaat hartstikke lekker. Ja, ja. Maar ook daar wordt dus weer op gereageerd uit alle hoeken en gaten. Ja, ja, ja, tuurlijk. Weet je, omdat ik moslim ben, zij is christelijk. Mensen denken van, ja, dat kan toch niet? En hoe dan? En bla, bla. En ja, ik weet niet, naar mijn gevoel gaat het gewoon hartstikke lekker. En ik bespreek allemaal dit soort verhalen in mijn theatershow. En hoop mensen hier of mee te inspireren of te laten lachen of te emotioneren of wat dan ook. Kom vooral luisteren, want het zijn sowieso verhalen die je nooit in je leven hebt gehoord. Verwacht jij ook dat dus de mensen die jou volgen via de vlogs en noem het maar, dat die ook straks in de zaal zitten? Een deel wel. Ik krijg wel gewoon DM's ook op Insta van, yo, ik heb kaartjes gekocht en wat leuk dat je gaat spelen. En weet ik veel, dan komen ze uit Uden of uit Groningen of Maastricht. En dan, ik ben daar nooit. Dus dan als ik daar een keer ben, dan vinden ze dat leuk. Maar ik denk ook wel dat er gewoon traditioneel theaterpubliek gaat komen. Die, weet ik veel, een abonnement hebben. Of die gewoon een keer denken van, hey, ik wil een keer de Turk zien. Dan komen ze naar mij. Ja. Turk of Turk in het theater, ja. Ja. Nou ja, goed, dat is, lijkt me ook nog iets. Hè. Er is ook veel onbegrip natuurlijk. Hè. Ook in Nederland wordt ja, op een bepaalde manier ook tegen jou aangekeken misschien wel. Dus dat is ook wel eens goed om dat taboe te doorbreken. Ja, misschien wel, maar ik weet niet. Ik ben niet zo de Malcolm X van de Turk of de Arabier, als je dat had verwacht. Maar ik weet niet, ik leef gewoon mijn leven en ik ga daar gewoon lekker staan en mijn verhalen doen. En als mensen het tof vinden, vinden ze het tof. En als je het kut vindt, ja, jammer. het is ook om te lachen, hè, volgens mij, of niet? Ja, sowieso. Kijk, aan het einde van de dag, ik praat hier en daar over mijn pijn. Maar elk pijnpunt heeft natuurlijk ja, ook een grappig iets. Ja. En ik hoop dat mensen het gewoon leuk gaan. Ik ga er tenminste wel vanuit. Ik bedoel, ik heb het 1,5 jaar lang in de comedyclub mogen uittesten allemaal. En mensen vonden het daar lachen. Dus ik hoop dat ze in het theater ook een beetje gevoel van humor hebben. En dan moet het helemaal goed komen. Vrijdag is de try-out van die theatershow Taboe in Theater Walhalla in Rotterdam. Klopt. En dan uiteindelijk ga je dus door het hele land. Veel succes en dank voor het gesprek. Ja, dankjewel, man. Nezem El Amadi. 2-3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. In het Europees Parlement in Straatsburg komt de Poolse premier aan het woord. Dat is de heer Morawiecki. Hij heeft zichzelf uitgenodigd om toe te lichten waarom Polen voortaan het Poolse recht boven het EU-recht plaatst. De KNVB, de eredivisieclubs en supportersverenigingen die komen bij elkaar om maatregelen voor supportersgeweld te bespreken. Aanleiding is het supportersgeweld van afgelopen weekend bij de wedstrijd NEC-Vitesse. Wat je aanpakt is dat we morgen bij elkaar gaan zitten. Clubs, KNVB, eredivisie en supporters. En dan gaan we kijken wat zijn nou mogelijke maatregelen. En dat begint met goede voorlichting. En dat begint bijvoorbeeld dat de aanvoerders zeggen: jongens, als jullie niet ophouden met dit gedrag, dan kan het zo zijn dat we geen bier meer kunnen schenken. Of dat we netten moeten ophangen. Of dat we van het veld af moeten stappen. Nou, dat wil niemand. We kunnen eindelijk weer voetballen. Laten we daar nou van genieten. Voetbal is topsport, maar ook amusement. Dat moet samengaan. Laten we ons alsjeblieft normaal gedragen. Jan de Jong is dat. Hij is van de Eredivisie CV, de club van de Eredivisie Clubs. En een van die clubs is Ajax. Die speelt vanavond ook in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Die wedstrijd is natuurlijk te volgen op deze zender vanaf 20:30. En Ajax-trainer Erik ten Hag die verwacht dat het een lastige wedstrijd wordt. Dortmund is de favoriet in deze groep. En wij moeten onze positie kennen als Nederland. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, ik denk dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt. We gaan het horen en zien vanavond. Ajax tegen Borussia Dortmund. Nu naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Michael Persson is onze spraakmaker van vandaag. Is net terug van zijn correspondentschap in Amerika. Want we gaan het hebben over de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Er werd heel veel van haar verwacht. Maar inmiddels zijn haar waarderingscijfers tot een dieptepunt gezakt. En we zien daar ook nauwelijks. Waar ligt dat aan? En hoe krijgt ze die stijgende lijn weer te pakken? Dat gaan we bespreken. En vandaag komt de 96-jarige Imgard Voorgner voor de rechter. Zij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op meer dan 11.000 mensen die in het concentratiekamp zaten. En zij werkte daar als secretaresse. Met Johannes Houwing ten Kate, emeritus hoogleraar Holocaust- en genocidestudies, gaan we het hebben over haar rol en de rol van vrouwen in het massavernietigingsproces. Zometeen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO.